Uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn 2 doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten 6 mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen onder vuur genomen rond 22:30 lokale tijd. De overleden mannen waren 26 en 29. De dader of daders zijn op de vlucht geslagen. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe 10 mensen om het leven door geweld. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat het afgelopen week 281 Oekraïense drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt, kondigt de minister dus wel aan de productie op te voeren. De Amsterdamse universiteiten en hogeschool overleggen over mogelijke maatregelen tegen studentenvereniging Langs. Een herendispuut van die vereniging is in opspraak geraakt door een ontgroening waarbij nieuwe leden punten konden verzamelen, onder meer door seks te hebben en iets te stelen. Langs heeft het dispuut inmiddels geschorst, maar mogelijk volgen er toch sancties tegen de vereniging. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award, een prijs die in het leven is geroepen om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op 2 WK's met de 3e plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer. Vannacht is het overwegend helder. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. In de ochtend is het zonnig. Morgen wordt het 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De Gouden Tijd begon in 1986. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van KRO NCRV. Benji is er een weekje niet en daarom neem ik je deze nacht mee langs al het nieuws. En vandaag gaan we het hebben over hip-hop, een genre dat al 50 jaar de hitlijsten bestiert. En Talkshow op 1 maakte een mooie compilatie van die halve eeuw. They said, did you get it? I said, yeah. They said, how was it? The Boomtang was dope, and you know that I rocked her. But 3 days later, go see the doctor. You make the crowd keep moving. Boom, boom, boom the crowd. To open the eyes of humanity before it dies. Black and white ain't the real fight. That's the only thing the media hypes. Here, Brenda's got a baby, but Brenda's barely got a brain. A damn shame, the girl can hardly spell her name. This job to see, we begin hype to the sound of the police. Bigger than hip-hop. No offense to a player, but we don't play. And if you take offense, it gotta be that way. We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. De hiphopmuziek heeft zich constant ontwikkeld, maar is zoveel meer dan alleen een genre. En daarom heb ik onderzoeker Kim Dankoor uitgenodigd. Hallo Kim. Hallo, goeienacht. Ja, fijn dat je er bent. Wat vind je zo mooi aan hiphop? Wat vind ik zo mooi aan hiphop? Nou, de hiphop zelf refereert aan de hele cultuur. Dus niet alleen maar rapmuziek, maar ook het DJ'en, het dansen, de graffiti en de overdracht van kennis. En die diversiteit binnen de cultuur vind ik heel mooi. Ik vind het ook heel tof dat het politiek is. Dus het is eigenlijk inherent politiek, de hele hiphopcultuur. Ik vind het ook heel erg moedig hoe mensen in die cultuur de grenzen opzoeken en iedere keer politieke thema's agenderen. Het is leerzaam en het is ook rebels. Ik ben zelf ook een beetje rebels. Ja, hoe dus uit dat zich bij jou? Van, jeetje. Nou ja, ook wel grenzen opzoeken of zo. En ja, ook niet echt heel erg vies van het op andere manieren doen dat andere mensen het doen of zo. Dus ik kan misschien soms binnen de wetenschap ook wel een beetje grenzen opzoeken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ja, mij ook heel erg aantrekt aan de hiphopcultuur. Ja, en ik kan u natuurlijk gaan uitleggen wie je precies bent en wat het onderwerp nou precies is. Maar we zouden de radio niet zijn als we daar de audio niet voor hebben. En daarom heeft Fabian Meesters van de KRO NCV Radioschool een kleine introductie over jou gemaakt. Vandaag in de studio is Kim Dankoor, universitair docent hiphop en oprichter van Kim. Kritische inzichten op het gebied van media. Zelf heeft ze onder andere onderzoek gedaan naar de rol van strippers in de muziek. Het is een van de populairste stripclubs in Atlanta, Magic City. Is opgericht door Michael Magic Barney in 1985. Mm-hmm. Omdat hij dus een andere stripclubbeleving wilde creëren. Mm. Hij vond namelijk de andere stripclubs in Atlanta te goedkoop en te ordinair. En hij wilde dus dat de strippers echt een klant of een relatie opbouwden met de klant. En kan ze zich als hiphopfeministe compleet vinden in Joan Morgan. En het belangrijkste punt is dat het een vrouw is die dus contradicties omarmt. Dus je kan inderdaad naar Lil' Kim luisteren, maar ook naar Rhapsody. Je kan naar WAP luisteren, maar bijvoorbeeld ook naar Lauryn Hill. En dat je dus juist denkt van, hey, die contradicties, die omarm ik, die zijn juist interessant. Je kan college genderstudies geven, maar bijvoorbeeld zaterdag ook weer lekker losgaan op Juvenile Back That Thing Up. Dus het is heel erg om de contradicties en ze denkt intersectioneel. Kim geeft zelf ook colleges over hiphop, maar kent ze ook de echte hiphop moves? Ja, Kim, ken je ook die echte hiphop moves? Nou, de echte hiphop moves niet, maar ik kan wel een beetje een soort van one-two steppen en een beetje shaken in de club, dat wel, ja. Ja, ja. En er werd ook al gezegd, jij bent hiphop onderzoeker. Hoe onderzoek je nou een muziekgenre? Ja, nou, dat kan je op verschillende manieren doen. Je hebt bijvoorbeeld ook onderzoekers die heel erg de teksten analyseren en onderzoeken in die zin. Je hebt ook onderzoekers die heel erg de geschiedenis ingaan. En wat ik doe is vooral met jongeren praten. Mm-hmm. Omdat er zoveel wordt gezegd ook in de media over wat rapmuziek met jongeren zou kunnen doen. Dus toen dacht ik van, hey, volgens mij is de beste manier om te achterhalen wat dat nou precies is, om met de jongeren zelf te praten. Dus ik combineer hiphop onderzoek met sociale psychologie. En ik interview jongeren in Nederland, maar ook in Atlanta, de Verenigde Staten. Waarom Atlanta? Ja, Atlanta is momenteel de hiphopstad, met echt de nadruk momenteel. Want het begon natuurlijk in New York, toen ging het naar de West Coast en toen werd het zuiden heel erg populair. En ongeveer vanaf 2007, 2010 werd Atlanta ja echt de hiphopstad. Dus daarom dat ik nu voor die stad heb gekozen. En het is natuurlijk ook een hele interessante stad. Je hoorde net ook in mijn introductie dat stripclubcultuur daar wel groot is. En ja, ook de rol die strippers spelen bij het populariseren van bepaalde rapmuziek. Dus ik dacht, hey, dat is een leuke plek, daar moet ik naartoe. Ja, want beleven jongeren dan in Atlanta, wat dus een beetje het epicentrum is, beleven ze daar hiphop anders mm-hmm. dan jongeren hier? Dat had ik inderdaad verwacht, maar uit mijn kwalitatief onderzoek blijkt, en ik moet zeggen kwalitatief onderzoek, dan gaat het echt wel over kleine aantallen jongeren. Je gaat meer de diepte in dan dat je per se heel veel jongeren wil spreken. Maar uit die dieptegesprekken kwam eruit dat er eigenlijk niet heel veel verschil is. Maar ik heb ook wel geselecteerd op jongeren die heel erg van rapmuziek houden. Dus het kan niet per se aan het land liggen, maar in hoeverre je fan bent van rapmuziek, dat is wel belangrijk. Ja, dat speelt natuurlijk wel erg mee. Maar dat maakt hiphop ook wel bijzonder, want het is veel meer dan alleen muziek volgens mij. Het is echt een cultuur. Klopt. Hoe zit dat precies? Ja. Ja, wat ik net al aangaf, is het dus niet alleen maar rapmuziek. Het is ook het DJ'en, het dansen, graffiti en kennisoverdracht. En dat maakt het dus een hele cultuur. En er is ook niet heel erg consensus over uit hoeveel elementen hiphopcultuur bestaat. Ik hou het meestal bij deze vijf. Maar sommigen die zeggen ook dat mode een heel belangrijk onderdeel is. Je hebt ook bepaalde normen en waarden. Bijvoorbeeld each one teach one. Dat inderdaad kennisoverdracht heel erg belangrijk is. Hmm. Liefde, eenheid. Dus het is echt een hele cultuur. Ja, maar popmuziek heeft dat bijvoorbeeld niet. Hoe kan dat dan? Nou ja, rapmuziek is in een achtergestelde wijk ontstaan onder zwarte en Latino mensen in de jaren 70. Nou, rapmuziek, DJ en dansen was er al eerder, maar dat het echt een cultuur werd, gebeurde in de Bronx. En ik denk dat dat het ook wel echt een hele cultuur maakt, omdat dus mensen van niets iets konden maken. Mensen die dus echt geplaagd worden door armoede, gangs, racisme, en dat ook sociale programma's werden gekort en jongeren niet heel veel konden doen na school. Mm. En in die wijk, onder die condities, is dus die hele cultuur ontstaan. En dat maakt het echt wel extra bijzonder dan, of meer bijzonder dan popcultuur in mijn mening. En in de jaren 70 was het ook niet gecommercialiseerd. Dus het was echt een subgenre, een subcultuur. waardoor het zich echt onderscheidde van andere genres. En het is ook op straat ontstaan. En popcultuur is echt iets wat is aangezwengeld door de industrie, de muziekindustrie. Ja. En hiphop is echt op de straten van Amerika, van de Bronx dus ontstaan. Ja, maar ook uiteindelijk wel een beetje commercieel geworden, toch? Zeker, ja, klopt. Ja, dat in de jaren 2000, na de gouden eeuw noemen sommige mensen dat, de gouden periode van de jaren 90, is het inderdaad gecommercialiseerd. En sindsdien, zeg maar na 2000, is dat proces ook wel verder gegaan. Dus nu is ook de vraag, is commerciële rap nog steeds echt hiphop of is het gewoon popmuziek? Hm. Dus daar heb je zeker gelijk in. Het is ook onderhevig aan commercialisering, ja. Ja, maar is die hele cultuur die er dan omheen hangt, is dat ook precies wat het onderzoeken waard maakt? Ja, en dus de politieke boodschappen. Want ik als onderzoeker richt me echt wel op rapmuziek. Ik hoop wel dat andere onderzoekers zich ook meer gaan richten op de andere elementen. Want heel veel onderzoekers richten zich op rapmuziek. Ja. Maar wat ik daar belangrijk aan vind, is dat het ook heel veel politieke boodschappen verkondigt. En daarom vind ik dat interessant om op te richten. Ja. Waarom leent hiphop zich daar zo goed voor politieke boodschappen? Nee, omdat het dus is ontstaan in een achtergestelde wijk onder zwarte en Latino mensen. Die rapmuziek een mooie outlet vonden om politieke boodschappen te verkondigen. Ze hadden het idee dat, noem ze mainstream nieuws, zenden CNN of zo of MSNBC in de Verenigde Staten niet voldoende aandacht gaf aan de geleefde ervaringen van zwarte mensen. Dus zij vonden van, hey, rapmuziek, via dit genre kunnen wij vertellen wat er in onze wijk gebeurt, waar wij mee moeten dealen. Chuck D van Public Enemy noemde het ook de Black CNN, de rapmuziek. Hm. Dus op die manier is echt, weet je wel, de relatie tussen rap en politiek ontstaan en belangrijk gebleven. En dat zie je gelukkig ook nog wel in hedendaagse rap. Sommige mensen denken van, oh my god, waar is de politiek in rap? Maar dat is er gewoon altijd wel. Het is gewoon inherent met elkaar verbonden. Ja, maar waar komt dan dat beeld vandaan dat hiphop toch vaak en snel zou gaan over snelle auto's en money en bitches, zeg maar? Ja. Is ook niet helemaal onwaar, moet ik ook toegeven. En dat komt ook wel door de vercommercialisering, dat op een gegeven moment platenmaatschappijen erachter kwamen van, hey, rapmuziek doet het wel goed onder de mensen globaal. Nou, we zien ook dat hoe controversiëler, hoe meer aandacht op inderdaad het geld, de auto's en de vrouwen, hoe meer er wordt verkocht in het commerciële circuit. Hè. Dat is wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Dus ik denk dat platenmaatschappijen en de industrie dat zelf ook een beetje pushten, maar natuurlijk rappers zelf, want die hebben natuurlijk de vrijheid om te maken wat ze willen. Dus het wordt niet een mes op hun keel gehouden of zo. Maar dat zij ook dachten van, hey, maar als dit gewoon goed verkoopt en ik wil snel geld verdienen, dan is het misschien wel goed om mij ook op die thema's te richten. En wat ik ook wel moet zeggen, naast het politieke aspect, is rapmuziek ook een partygenre. Ik bedoel, ja, rapmuziek was eerst vooral een genre om lekker te feesten en je worries of je zorgen te vergeten. Dus dat onderdeel zal ook altijd wel bij rapmuziek blijven. Maar ik denk vooral dus door de vercommercialisering en het geld maken van, hey, hoe kunnen we snel geld maken, dat toch echt wel de boventoon heeft gevoerd. Ja, maar het lijkt me voor jou als onderzoeker dan ook wel bijna een beetje irritant dat het dan vaak wordt beperkt tot alleen maar partyen. Bedoel je vanuit hoe media bijvoorbeeld ernaar kijken? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja, nee, zeker. Dat heeft mij ook gemotiveerd om het te onderzoeken. Dat ik natuurlijk ergens ook wel snap dat mensen het daarover hebben. Want het is er gewoon. Ik kan niet ontkennen dat belangrijke thema's zijn binnen rapmuziek. Maar ik dacht ook wel van, hey, er is een andere kant. Zelfs in die commerciële rapmuziek heb je soms nog politieke boodschappen. En dus vind ik het heel erg belangrijk om aan de jongeren zelf te vragen wat het met hen doet. En jongeren zijn zelf autonoom, ze hebben agency, ze kunnen zelf heel goed bepalen welke boodschappen ze wel meenemen en welke niet. En daarmee wil ik niet ontkennen dat voor sommige kwetsbare jongeren het wel quote-unquote gevaarlijk kan zijn om naar sommige rapmuziek te luisteren, omdat ze misschien bepaalde boodschappen meenemen. Dus heb ik het echt over die commerciële rapmuziek. Mm-hmm. Maar uit mijn onderzoek is bijvoorbeeld ook heel goed gebleken dat jongeren heel goed onderscheid kunnen maken van, hey, dit is entertainment, dit is gewoon partyrap, oké, het gaat hierover. Maar dat betekent niet dat ik in mijn vrije tijd per se ook die manier van mannelijkheid of vrouwelijkheid moet presenteren. Nee, en je zegt ook dat sommige jongeren dus daar wel kwetsbaar voor zijn. Wat maakt jongeren kwetsbaar daarvoor? Ja. Ja, dat probeer ik zelf ook nog steeds te onderzoeken. Maar er is wel een soort van consensus in de wetenschap dat vooral involvement heel erg belangrijk kan zijn. Dus hoe betrokken ben je bij het genre? Is het iets wat je heel goed kan onderscheiden van realiteit. Of denk je echt dat alles wat je hoort en ziet gebaseerd is op de waarheid? Maar ook bijvoorbeeld je eigen omgeving. Wat zie je om je heen? Hoe word je opgevoed? Met wat voor soort mensen ga je om? En wat zijn je eigen cognitieve vaardigheden? Dus het is altijd een mix van dingen. Het is nooit alleen maar de muziek. En soms in de media wordt dat wel zo gepresenteerd van... als 10 jongeren naar rapmuziek luisteren, dan doet het allemaal dit met ze. Nee, er is natuurlijk echt wel individuele, of er zijn individuele verschillen. En het ligt heel erg aan iemands achtergrond wat het met... wat de muziek met iemand doet. En dat is nou dus ook echt wat mensen beter moeten begrijpen over dit genre. Het is zoveel breder. Ja, het is zoveel breder. En dat de mensen ook echt wel zelfs in die commerciële rapmuziek... waar jij het net over had, dus vrouwen en geld... dat zelfs ook jongeren daar positieve boodschappen uit kunnen halen. Dus het is echt niet... de commerciële rapmuziek is not all bad. Absoluut niet. Wat voor positieve boodschappen dan? Nou, bijvoorbeeld dat het ze heel erg kan motiveren om succesvol te willen worden in deze maatschappij. En dan kunnen we het natuurlijk ook hebben over kapitalisme en hoe belangrijk is geld. Maar de jonge mannen die ik sprak, die hadden zoiets van... Oké, ik zie mannen die op mij lijken een succesvol leven leiden. Dat betekent niet dat ik ook bijvoorbeeld rapper wil worden... of er alles aan wil doen om zo rijk te worden. Maar ik wil bijvoorbeeld wel mijn best doen op school of een onderneming starten... of weet je, op andere positieve manieren geld verdienen... zodat ik ook een huis voor mijn moeder kan kopen bijvoorbeeld... of ook mijn vrienden kan verwennen of de vrouw die ik date. Dus op die manier halen zij dan toch iets positiefs, kun je wel zeggen, uit die rapmuziek. We duiken zo meteen de gouden periode in voor dit genre. Maar vannacht ben je niet alleen hip-hop onderzoeker. Je bent ook onze DJ en je neemt ons mee op tijdreis. We beginnen met Tupac. Waar zijn we precies en waarom deze? Ja, nou, we zijn dus in de begin jaren 90. Mm-hmm. En in de begin jaren 90 domineerde vooral L.A., dus de West Coast, de rap scene. Wat ik al eerder aangaf, het begon in New York. En eind jaren 80, begin jaren 90 kwam de West Coast op, dus L.A., en ondanks dat in de jaren 90 heel veel artiesten en geluiden uit andere regio's ook heel erg populair waren, domineerde toch de West Coast. En Tupac komt dus uit de West Coast. Ik vond het moeilijk om een nummer te kiezen, want weet je wel, N.W.A. komt ook uit de West Coast. Je hebt ook heel veel vrouwen zoals JoJo en anderen. Maar Tupac is zo veelzijdig en het is een dichter, het is een activist, het was een acteur. En ik vind het gewoon tof hoe hij ook zijn kwetsbare kant toen combineren met zijn iets meer harde kant, ook zijn partykant. En natuurlijk zijn social injustice of justice activisten kant. Dus vandaar. Keep your head up is dit. Yes. Some for my guys and Elijah and Lil Durk and Kareem. Some say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sisters on welfare. Pockets, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a cat. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Yo, I remember Marvin Gaye used to sing to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the ghetto didn't seem so tough. The thought we had it rough, we always had enough. I huffed and puffed about my curfew and broke the rules. Ran with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price. She nearly gave her life to raise me right. And all I had to give her was my pipe dream. I holler out the mic and make it to the make a dollar out of 15 cents. It's hard to be legit, last night my buddy lost his whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wetter. You know it's funny when it rains it pours. They got money for wars but can't feed the poor. Said it ain't no hope for the youth, and the truth is it ain't no hope for the future. And then they wonder why we crazy. I blame my mother for turning my brother into a crack baby. We ain't meant to survive cause it's a setup. And even though you're fed up, you got to know. On their own. I know it's kind of rough and you're feeling all alone. Daddy's wrong gone and he left you by your lonesome. Thank the Lord for my kids, even if nobody else wants them. Cause I think we can make it, in fact, I'm sure. And if you fall, stand tall and come back for more. Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain, you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because there's too many things for you to deal with. Dying inside, but outside you're looking fierce. While the tears is rolling down your cheek, your daddy hoping things don't all fall this week. Cause if it did, you couldn't take it. And don't blame me, I was given this world, I didn't make it. And now my son's getting older and older and cold from having the world on his shoulders. While the rich kids are driving bins, I'm still trying to hold on to surviving friends. And it's crazy, it seems they'll never let up. Toepakken op NPO Radio 1. Keep your head up, hoorde je. Vroeg. Oh. Met Ruben van Haften. Ja, niet vroeg. We zitten nu in de nacht van Caro NCV. Te gast is Kim Dankoor, hiphoponderzoeker. Heb je vragen? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan we na het nieuws van 3 uur die allemaal behandelen. Kim, we gaan nu die gouden periode dus induiken. Maar ik wil iets daarvoor beginnen. Namelijk bij de start van de hiphop. Ja, het is een beetje gissen wat nou echt het begin was. Maar de naam van deze man wordt heel vaak genoemd. This is DJ Kool Herc. The father of hip-hop. This is going out to my man over in Japan. Utaka. To my man, Crazy A. This is how we do. Boys and B-girls, get ready. Right about now. Ja, Kool Herc is dat. Wat maakt hem nou de pionier? Nee, omdat hij samen met zijn zusje, en ik vind het ook echt altijd belangrijk om haar te noemen, dus samen met zijn zusje Cindy Campbell op 11 augustus 1973 een feestje organiseerde in de kelder van het appartementencomplex waar ze woonden. En dat feestje wordt gezien als de start van hiphopcultuur, omdat DJ Kool Herc zijn innovatieve DJ-skills kon laten zien. Mm-hmm. De breakers hun dansskills, dus de breakdancers. En dat dus wordt gezien als de samenkomst van verschillende elementen. En dat wordt dan gezien als de start van de hiphopcultuur. En naast DJ Kool Herc is Afrika Bambaataa en Grandmaster Flash zijn ook belangrijke pioniers. Ja, van Rapper's Delight, hè? Onder andere is Grandmaster Flash. Ja, Grandmaster Flash, ja, precies. Ja, en dit begin is in 1973. De gouden periode van hiphop start in 1986. Zit 13 jaar tussen. Ja. Maar het lijkt me niet dat het genre stil stond, toch, in die tijd? Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Vooral in New York, of ja, voornamelijk in New York werd de rapmuziek geproduceerd, omdat het daar is ontstaan. En New York om die reden ook bijna een decennium lang de rapmuziek domineerde. Maar het moment dat het ook naar andere regio's ging, wordt het gezien als de gouden periode. Omdat er zoveel verschillende stijlen ontstonden, regionale stijlen. Met een eigen sound, met bijna een eigen boodschap. En heel veel artiesten ook nog durfden te experimenteren. Ja. Dus om die reden wordt het gezien als de gouden periode. Ja, maar het genre stond inderdaad, wat je al zei, zeker niet stil in de jaren 70. Want ook de hip-hop dance kwam op. Vorige week vond het hip-hop dance event Summer Dance Forever plaats in Amsterdam. Een week lang werd er gefeest, gedanst en werden er wedstrijden gehouden. Dat werd afgesloten met een finale wedstrijd in Paradiso. En onze verslaggever Rijk Landsmeer nam er een kijkje. Luister mee, Kim. But one of those surprises is 50 years of hip-hop, right? So we celebrate it. And we're gonna celebrate it properly. So first of all, you never hip-hop will make you this far. It did, and it's gonna get further. Boom! Cause it's forever. Boom! Y'all ready? Yeah! Let's go. Als ik voor het Leidseplein de fietsenstalling uitloop, staat daar een hele lange rij voor Paradiso. Helemaal tot op het Max Euyeplein. Ik denk dat er wel een mannetje of 1000 staat. De een nog vetter gekleed dan de ander. Okay. Where are you guys from? France. From France, where in France? Paris. De rij staat vol met internationals. Mensen komen overal vandaan. Ik heb al wat Zweden gesproken, Fransen, Engelsen. Ze zijn er allemaal. Where are you guys from? China. From China? Yeah. Why is today so special? Because there's a competition in the world famous. Yeah, so this is my dream. Yeah. To come here? Yeah, this place, yes. Wat zijn jullie lekker aan het dansen? Ja, dank je. Want dit is echt het grootste hip-hop evenement. Het dansevenement van Nederland, toch? Nou ja, ik denk wel, ik zie dit meer als een WK eigenlijk. Ja, is dat zo? WK dans, ja. En zou je mij uit kunnen leggen hoe hip-hop dans werkt? Ja, hip-hop dans is eigenlijk dat je op de beat danst, dus bam, de boom, bam, boom, bam, daar dans je op. Je hebt heel veel basisbewegingen, bounce, groove, herhalende beweging, flow. Door de muziek heen bewegen, rock, beetje breakdance, flow, breakdance en creativiteit, eigen creativiteit, wat niet iedereen moet op elkaar lijken. Wat zij willen zien vaak, wat ik erachter ben gekomen, is dat je in de muziek dan. En dat bereik je niet altijd, want soms voel je je niet goed in je vel of wat dan ook. Alles moet meezitten om echt in de muziek continu te blijven. Dus het moet echt in je ziel zijn, in je hart. En dat moet te zien zijn, in het gevoel. De zaal staat vol. Er zijn aan de zijkant wat mensen aan het dansen. In het midden is een grote cirkel. Daar zitten mensen omheen. En daar gaat straks gedanst worden, gebattled. 1 tegen 1. Dan is er een jury en die zal bepalen wie er doorgaat. I see you dancing here on the side a bit. Are you in the competition as well? Mm-hmm. Where are you from? Japan. Oh, Japan. I start from 9 years old. And when I start dancing by the Michael Jackson. My Michael Jackson. Yeah. Okay. We need the lighter beat, lighter rhythm, lighter music. And after, technique and the skills and need to win. But at first, for me, just hear the music. Nice. Thank you. What's your name? Seiya. Seiya. Nice. Thank you so much. En de Japanse jongen die ik net interviewde, die moet nu gaan beginnen. Die ligt nu op de grond warm te worden. Hij ligt op zijn rug. Hij is een beetje een soort rek- en strekoefening aan het doen. En zijn tegenstander is dat ook aan het doen. Ik heb dat bij die anderen nog niet gezien. Paradiso met z'n doei! En hij krijgt nog even een huk van de organisator en dan gaat zo starten. Ik ben wel benieuwd of hij gaat winnen of niet. Het is fascinerend wat er gebeurt. De eerste wedstrijd is nu begonnen en je ziet de DJ's mee groove op de beat. Je ziet ze meedansen. En ondertussen zit de jury te kijken en ik moet denken aan de serie Get Down. De Get Down die ik op Netflix op een gegeven moment gezien heb. Een serie over het ontstaan van hiphop wat deels in strip en deels in speel, film en serie laten zien wordt. Die juryleden zitten op dezelfde manier als een soort stripfiguren hier aan het jurytafeltje. Een van de juryleden heeft een groot afro. De ander heeft een hoedje op met daarachter wat rastaharen. En de laatste jurylup is wat ouder, wat grijzer, een man met een platte pet op. En ik ga 3, 1, 2, 3. Oh, het is een tie, dat is voor het eerst. Voor het eerst dat ze allebei gelijk spelen. Dus ze gaan nog een ronde spelen. Hij draait over de grond. Als een soort dansende slang gaat hij het theater door. En ik kan het 3. 1, 2, 3. Roska! Wat een crazy game, mate. Thank you. But unfortunately, you lost, though. Mm-hmm. It was amazing, really was. Ik had niet verwacht dat ik zo onder de indruk zou zijn van de hip-hop dansers bij Summer Dance Forever. Misschien moet ik maar alvast beginnen met oefenen. En heb ik, net als Saya, een documentaire ploeg achter me aanlopen, een heel erg veel plezier in dansen. I will make a documentary movie for Saya. And who is Saya? Saya is Japanese dancer. Very, very famous dancers in Japan. Verslaggever Rijk Landsmeer hoorde je bij Summer Forever. Ja, Kim, blijkbaar is hip-hop dans dus niet alleen internationaal, maar echt, dit is echt gigantisch, hè, dit evenement. Ja, zeker. Nee, zo tof dat jullie ook zijn langs geweest. Want dit evenement is zo belangrijk voor de hiphopcultuur. En John Agassilas, de oprichter van Summer Dance Forever, doet ook zoveel voor de hiphopcultuur. En ik was zelf een aantal weken geleden voor het eerst bij een breakdance event in Heerlen. De Notorious IBE, internationaal breakdance event. En ik was ook zo onder de indruk van al die dansers. Zelfs op sandalen was zeg maar een contest, dat breakdancers alleen maar op sandalen mochten dansen en wat ze dan ook nog allemaal voor elkaar krijgen. Ja, heel tof. Ja, waarom is dit zo belangrijk? Want je zegt dit is echt een belangrijk evenement. Nou ja, ik ben zelf geen breakdancer, maar ik kan me voorstellen dat het voor de breakdancers zelf heel erg fijn is dat er dit soort evenementen worden georganiseerd waar het ze internationaal is op internationaal niveau samen kunnen komen. En ik vind ook dat er voldoende aandacht gegeven moet worden aan alle elementen van de hiphopcultuur. Wat ik al eerder zei, vaak koppelen mensen het alleen maar aan rapmuziek, maar het is zoveel meer dan de muziek zelf. En het dansen en het DJ'en was er voor de rapmuziek. En dat weet ook niet iedereen. Nee, precies. En dit is heel erg opgekomen in de jaren 70. Maar laten we nu even vooruitspoelen naar die gouden periode. 1986. Wat maakt dat de start? Wat maakt dat de start? Ja, ik denk dat het ook wel ermee te maken heeft dat het in die tijd naar de West Coast ging, dus naar LA. En DJ Joseph die bracht rapmuziek naar LA, omdat hij vond dat het een belangrijk gebied was om te conqueren, of om in ieder geval te veroveren of te overwinnen. Dus hij ging vanuit New York naar LA en bracht daar rapmuziek. En ik denk omdat die regio toen ook populairder werd en ook een andere sound ontstond. En ook een soort van andere boodschap. Wel ook heel erg gericht op de politiek in de begindagen. Maar toch weer een andere sound. En een andere manier van het brengen van politieke boodschappen. En ook het zuiden een beetje opkwam in die periode. Dus het is heel erg mooi om te zien dat inderdaad mid jaren 80, eind jaren 80, de verschillende regio's onderdeel begonnen uit te maken van de rapmuziek. Wat dus gewoon zorgt voor heel veel diversiteit. Heel veel experimentele sounds ook. En het is ook de periode van de diss tracks. Dat is ook leuk. En ook een belangrijke traditie. Ja, en Roxanne Chanté, een meisje van 14 toen, die is die traditie gestart in de jaren 80. En in de jaren 90 werd het een soort van, jij kwam er gewoon heel veel diss tracks ook uit. LL Cool J bracht een diss track uit. Ice Cube, NWA. Dus het was ook. Dat je iemand anders aanvalt, hè, is dat? Ja, klopt inderdaad. Dus dat je op een speelse manier, maar toch ook wel een beetje hard, andere mensen met woorden aanvalt, inderdaad. Ja, en we zijn dus nu in die midden jaren 80. Het genre was toen eigenlijk op zijn hoogtepunten. Ja, die gouden periode begon inderdaad mid jaren 80. Maar vooral de jaren 90 wordt door heel veel mensen gezien van echt de gouden periode. Dus begin jaren 90 tot eind jaren 90. Maar de waardering voor het genre begon inderdaad zeker mid jaren 80. Ja. Dat is waar. En wat maakt die periode dan goud? Nou ja, goud omdat er zoveel artiesten populair waren en succes konden behalen. Ik gaf al eerder aan dat de West Coast toch een beetje domineerde met acts zoals Tupac, Snoop Dogg en NWA eind jaren 80. Maar in New York waren er ook heel veel goede artiesten die hun eigen ding deden, zoals Wu-Tang Clan, KRS-One, maar ook vrouwen zoals Lil' Kim en Lauryn Hill. Ja. In het zuiden, zoals in Miami, had je acts zoals Two Live Crew en Sir Mix-a-Lot. En je had ook uit Virginia belangrijke artiesten en Tennessee, Arrested Development. En het was ook een hele mooie periode voor vrouwen, omdat vrouwen ook hun ding konden doen. Dus ook diverse geluiden konden laten horen. Je had de Little Kims, wat meer seksueel geladen. Maar je had ook de politieke rappers, zoals Queen Latifah. Je had de afrocentrische rappers, zoals Lauryn Hill. Dus het was echt voor iedereen wat wils. Dat was zo, zo mooi en zo tof. Ja, ja, en nou, dat klinkt hartstikke leuk en ook heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ja, het was niet allemaal roze geur en maneschijn in die tijd. Want East Coast en West Coast die waren niet echt fan van elkaar. Hoe zit dat precies? Ja, dat is dus begonnen toen Tupac in 1994 naar New York ging. Hij had een afspraak in een studio. Voor die periode was hij gewoon nog goed met de Notorious B.I.G., een hele belangrijke East Coast artiest. Ja. Maar toen Tupac dus naar New York afreisde en werd geschoten in de studio, dacht hij dat hij kennissen van Biggie zag die daarbij betrokken waren. Dus sinds die periode was Tupac wel natuurlijk van, dat kun je niet doen. En werd hij boos en dacht hij van, weet je wat, Biggie wil mij neerschieten. Dus toen is die hele West Coast, East Coast rivaliteit nog groter geworden. Ja. En bracht Tupac bijvoorbeeld ook het diss-nummer uit Hit 'Em Up, waar hij gewoon ook wel grof tegen Biggie ingaat en zijn hele crew. Maar ik moet ook zeggen dat al eerder in 1991 Tim Dawg het nummer Fuck Compton uitbracht. Waarin hij ook tekeer... Ja, heel gezellig, dat zet meteen de toon. Ja. Dus inderdaad ook meteen aangaf dat hij gewoon niks had met West Coast artiesten. Tim Dawg komt zelf uit New York. Hij was gefrustreerd omdat veel platenmaatschappijen vooral West Coast artiesten wilden signen. Dus toen dat nummer in 1991 uitkwam, F. Compton, zeggen sommigen ook wel van, maar toen begon die rivaliteit eigenlijk al. En dat werd alleen maar erger na 1994, toen Tupac werd beschoten in New York. Ja, maar wat maakte die Oost- en die Westkust dan zo anders van elkaar? Want ja, het was allemaal een vorm van hiphop. Klopt, inderdaad. Ja, het zou kunnen zijn. En dan praat ik echt voor de New Yorkers, hoor. Want ik heb niet mensen uit die periode gesproken. Maar ik kan me voorstellen dat het genre en de cultuur in New York is ontstaan. En dat je dan ook verwacht dat die coast, of in ieder geval die plek, blijft domineren. Maar als in een keer West Coast opkomt en ook dus platenmaatschappijen heel erg kijken naar West Coast artiesten, kan ik me voorstellen dat het misschien wel een beetje frustratie met zich meebrengt. En wat je ook al zei, ergens zijn er zeker over, of waren er overeenkomsten, want in New York begon het als partyrap, maar werd het vrij snel politiek. Ja. In West Coast werd het ook heel snel politiek, omdat je daar natuurlijk ook moest dealen met racisme en armoede en een overheidsbeleid of politiek beleid dat helemaal niet gericht was op het helpen van mensen uit achtergestelde wijken. Dus die overeenkomst was er zeker. Denk ook aan NWA, wat zij in het begin agendeerde. Maar die sound was natuurlijk gewoon anders. Weet je, de West Coast was wat goffer in de mond. Mm-hmm. Wat ze ook deden om vooral ook de aandacht te trekken en ook te laten zien van, dit is niet muziek voor, dit is echt muziek voor de hardcore people of zo, in a way. En die sound deed het heel goed. Dus daarom dat West Coast vanaf die periode ook iets meer domineerde dan de East Coast. Ja, en is deze, bijna een soort oorlog onderling. Is dit ook hetgene wat het einde van die gouden periode een beetje markeert? Ja, ergens misschien wel. Nou, wat ik weet is dat Randolph, een wetenschapper, zegt dat na de dood van Biggie en Tupac gangsterrap vooral minder populair. Mensen vonden het spannend om zich aan gangsterrap te relateren. Dus bijvoorbeeld poppodia wilden liever niet gangsterrappers meer boeken. En verzekeringsmaatschappijen wilden ook liever niet meer verzekeringen voor ze afsluiten. Omdat natuurlijk na de dood van Biggie en Tupac het te ver was gegaan. Mm-hmm. En de scene ook zelf zoiets had van, dit gaat wel echt te ver. En dat daarna inderdaad het genre iets meer werd vercommercialiseerd en een andere soort van mannelijkheid populairder werd of gemaakt, populairder gemaakt moest worden. Dus inderdaad de vrouwen en het geld en de auto's. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat dan wel het einde vinden van de gouden periode. Die vercommercialisering dus ook echt. Ja, precies. Ja, wat inderdaad begin 2000 begon. Ja, het gekke is wel dat ik ben geen hiphop-kenner, maar ik heb juist altijd het idee gehad, mm-hmm, dat hiphop juist het genre is dat altijd overal tegenaan heeft geschopt. Maar dat was dus eventjes niet meer zo. Ja, dat wordt inderdaad wel gezegd. En dat, ja, dat is natuurlijk ook ergens wel gebaseerd op de waarheid. Als je kijkt naar de charge uit die tijd, heb ik het echt alleen maar over de commerciële muziek. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te realiseren dat politieke rapmuziek er gewoon altijd was. Dus als je gewoon net iets buiten de charts keek, of artiesten waarvan je weet, die hebben altijd politieke boodschappen, naar hun muziek luister, dan is politiek altijd wel binnen die rapmuziek. Het was gewoon in 2000 iets minder te vinden in de hitlijsten. Ja. Maar wat ik ook al eerder aangaf, ook in de party rap, is er ook gewoon hier en daar wel een politieke boodschap. Ik moet meteen denken aan ook een nummer van Tupac toen hij nog leefde. How Do You Want It? Zit ook een politieke bar in. Zeker. Ik moet ook bijvoorbeeld denken aan Kanye West, die in 2005 toen zei van George Bush doesn't like black people. Dus dat hij ook een hele politieke boodschap verkondigde in die super vercommercialiseerde tijd. En Jay-Z die ook wel in zijn party raps hier en daar nog even zei van Crystal is racist, of ook wel even een politieke bar. Dus het is er wel, maar in die periode moest je wel iets langer zoeken, iets meer te zoeken. Dat is wel waar, ja. Maar dat is politiek. Dat is niet per se dat agressieve beeld wat veel mensen hebben. Nee. Waar komt dat dan vandaan, denk Klopt. Je? Het kan zijn dat mensen dan toch meteen denken aan gangsterrap of zo. Ja. Dat ze dan toch denken van, oh ja, gangsterrap ging ze natuurlijk wel heel ver. En dat ze dat dan misschien nog in hun hoofd hebben van, oh ja, dus het was toen agressief, dus dat zal dat wel ook een beetje zijn gebleven. En daarnaast had je natuurlijk ook wel wat hardcore artiesten die misschien dan ook wel wat agressiever waren. Maar ik heb soms ook het idee dat mensen snel dingen roepen van, oh, je rapmuziek is dit en dat. Ja. Gebaseerd op het verleden of zo. En dan ook niet meer artiesten van nu kunnen noemen. En ook zeker niet weten dat die artiesten ook politiek zijn. Dus dat is soms wel jammer, ja. Ja, en hip-hop werd dus begin jaren 90 een beetje beschuldigd van, nou, jullie worden wel erg commercieel. Hoe heeft hip-hop zich daarna herpakt dan? Hebben ze zich eigenlijk wel herpakt, is de vraag. In mijn optiek wel, want ik vind dat het gewoon er altijd wel is. Maar ik weet wel dat er nog wel gesprekken worden gevoerd in de cultuur van, hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat vooral de kunst voorop gaat staan? Ja. Omdat er wel wordt gedacht dat rapartiesten, sommigen dan vooral het om het geld doen van, hey, wat werkt nu goed? Wat vinden blijkbaar de luisteraars interessant? Laten we ook maar dat soort muziek gaan maken. Dus het wordt iets meer een eenheidsworst. Vooral als je het vergelijkt met de jaren 90, wanneer je verschillende sounds had. Hmm. En wat ik wel tof vind om te zien, wat daaraan zou kunnen bijdragen, is dat oude rappers, of oudere rappers moet ik zeggen, zoals Nas en Jay-Z, die in de jaren 90 heel erg populair waren, nu ook nog wel eens albums uitbrengen. Ja. En dat je merkt dat zij het nu echt voor de kunst doet. Het gaat minder om de party-elementen en de vrouwen. Dus ze worden natuurlijk ook ouder. Rappers worden ook ouder. Dus dan hou je ook bezig met andere dingen. Je bent misschien getrouwd, je hebt een gezin. Maar ook dat zij dus nu zo dus duidelijk voor de kunst doen en niet per se met de laatste trends mee willen gaan. Ja, is dat dan ook een beetje gewoon simpelweg bij dat ouder worden, bij dat volwassenen worden, waar die strijd tussen East en West Coast een beetje verdwenen is? Nou, ik denk dat dat vooral verdween, die strijd, omdat er op een gegeven moment dus de vercommercialisering kwam en beide kusten zoiets hadden van, oké, we zijn echt te ver gegaan met Biggie en Tupac en nu moet het even anders. Mm-hmm. Maar met het volwassen worden komt ook zeker wel een andere mentaliteit. En dat probeer ik ook wel vaak te zeggen. Van ja, rappers worden ook ouder, waardoor ze gewoon andere thema's interessanter vinden. Als je begin 20 bent en je wilt doorbreken en je wilt een beetje stoer doen, dan gaat het misschien eerder over geld en de mooie vrouwen die je kan krijgen. Maar als je op een gegeven moment getrouwd bent, je hebt kinderen, dan rap je ook over andere dingen. Ja, dat is ontzettend logisch natuurlijk eigenlijk. Ja, precies. We praten zo meteen verder over de kracht van hip-hop nu. Eerst weer muziek. Je hebt iets uit The Zeros meegenomen. Jay-Z, vertel. Ja, zeker. Nou, Jay-Z is my goat. Is my favorite rapper of all time. Ja. Ik vind het ook gewoon tof dat hij net als Tupac verschillende thema's over verschillende thema's kan rappen. Dus begin 2000 ging het wel wat meer over party rap. Nu is hij ouder en heeft hij het wat meer over politieke boodschappen. Mm-hmm. En wat ik ook wel interessant vind, is dat in de jaren 90 een heel belangrijk platenlabel was Death Row. Dus dat geeft ook wel aan dat het wat agressiever was en wat meer gangster. En Jay-Z's label heet Rockefeller. En Rockefeller was natuurlijk een superrijke man. Dus als je ook die twee namen vergelijkt, dan merk je ook dat het in het 2000 jaren gewoon wat meer over geld ging. Maar Jay-Z bracht in die tijd, vind ik, nog hele goede muziek uit. En ja, het nummer wat ik heb uitgekozen is een van mijn favoriete Jay-Z-numbers. En volgens mij ook in de top 10 van beste rapnummers van de jaren 2000. Public service announcement. Yes. This is a public service announcement. Sponsored by Just Blaze and the good folks at Rockefeller Records. It is with the utmost pride and sincerity that I present this recording as a living testament and recollection of history in the making during our generation. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho, H to the O-V. I used to move snowflakes by the O-Z. I guess even back then you can call me CEO of the R-O-C. Ho, fresh out the frying pan into the fire. I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, ho, ho. Not D-O-C, but similar to them letters. No one could do it better. I check cheddar like a food inspector. My homie Strick told me, dude, finish your breakfast. So that's what I'ma do, take you back to the dude with the Lexus. Fast forward the jewels and the necklace. Let me tell you dudes what I do to protect this. Shoot at you actors like movie directors. Say the movie, dogs. Now, before I finish, let me just say, I did not come here to show out. Did not come here to impress you. Because to tell you the truth, when I leave here, I'm gone. And I don't care what you think about me. But just remember, when it hits the fan, brother, whether it's next year, 10 years, 20 years from now, you'll never be able to say that these brothers lied to you, Jack. Thing ain't lie. I done came through the block and everything that's fly. I'm like Che Guevara with bling on. I'm complex. I never claim to have wings on, nigga, I get my by any means on. Whenever there's a drought, get your umbrellas out, because that's when I brainstorm. You can blame Sean, but I ain't inventing the game. I just rolled the dice trying to get some change. And I do it twice, ain't no sense to me lying as if I am a different man. And I can blame my environment, but ain't no reason why I be buying expensive chains. Hope you don't think users are the only abusers. Niggas getting high within the game. If you do, then how would you explain? I'm 10 years removed, still a vibe is in my veins. I got a hustler spirit, nigga, period. Check out my hat, yo, peep the way I wear it. Check out my swag, yo, I walk like a ball player. No matter where you go, you are what you are, player. And you can try to change, but that's just the top layer. Man, you was who you was before you got here. Only God can judge me, so I'm gone. Either love me or leave me alone. Now, back to our regular schedule program. L'album noir, the black album. Oh, dankjewel. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. De gast in de nacht van KRO en CRV is nog steeds hip-hop onderzoeker Kim Dankoor. Heb je vragen voor haar over hip-hop of de hip-hop cultuur? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, we hebben het net al een beetje gehad over die vooroordelen. Hè? Over inderdaad het beeld, bitches, money, snelle auto's. Hoe staat hip-hop tegen vrouwen eigenlijk, Kim? Oh, dat is een hele brede vraag, weet je. Het is belangrijk om te weten dat vrouwen al een hele belangrijke rol spelen binnen de hip-hopcultuur vanaf het begin. Dus wat ik net ook al aangaf, dat Cindy Campbell, het zusje van DJ Kool Herc, mede het eerste hiphopfeest heeft georganiseerd. Sylvia Robinson, de peetmoeder van de hiphopcultuur, die belangrijke artiesten heeft gesigned en de eerste onafhankelijke rap-label heeft gestart, wat dan de Jay-Z weer inspireerde. In de jaren 90 konden vrouwen hun eigen ding doen. Was er ruimte voor vrouwen, werkten ze ook samen met mannen. Maar tegelijkertijd inderdaad, net als andere plekken in de maatschappij, zoals in de politiek en in de media, heeft ook rapmuziek te maken met grensoverschrijdend gedrag en vrouwenongelijkheid. En waarin uit zich dat? Probleem. Dat uit zich in de samenwerkingen. Ondanks dat er veel wordt samengewerkt met vrouwen, moesten zij wel wat harder werken voor die samenwerkingen. Het is ook de rollen die vrouwen ook wel in speelden in rapmuziek, video's. Je had de artiesten, maar je had ook de videomodels. Models die heel vaak als objecten werden neergezet. Dus echt alleen maar er leuk uit konden zien. En vooral werden gezien als de eye candy van de videoclip. Het uitzicht ook in hoe ze na de muziekvideo's werden behandeld. Ik weet ook dat Dee Barnes, de eerste vrouwelijke hip-hop muziekjournalist, ook door Dr. Dre is mishandeld. Ja, ook een grote naam, Dr. Dre, ja. Zeker, zeker. En dat haar carrière daarna ophield en dat hij gewoon nog de Dr. Dre is die we nu kennen, neemt niks weg van zijn muziek. Maar wat hij deed met Dee Barnes is wel problematisch. Maar wat ik ook al eerder zei, rapmuziek wordt niet in een vacuüm geproduceerd. Het is onderdeel ook van een maatschappij. Mm-hmm. Net als in de politiek, net als in media, net als bij een Axo Nobel. Misschien, oh ja, dan moet ik misschien niet geen namen noemen. Maar ik bedoel, bij andere bedrijven en in andere gebieden is er ook grensoverschrijdend gedrag. Zeker. En vrouwonvriendelijkheid. Dat heb je dus ook binnen rap. Ja. Wat ik mooi vind aan de cultuur, ik noemde net de naam John Agassilas al, dat de rapcultuur ook zelf er iets aan wil doen. Dus er worden nu echt gesprekken gevoerd over van oké, hoe werden vrouwen behandeld? Hoe werden vrouwen nu behandeld? Hoe kan het beter? Hoe werden queer personen behandeld? Hoe worden zij behandeld? Hoe kunnen we ze beter behandelen? Dus gelukkig worden dat soort belangrijke gesprekken nu binnen de cultuur ook gevoerd. Ja, maar jij noemt jezelf ook feminist. Dat lijkt me ook belangrijk. Maar dan lijkt me ook dat dan bepaalde artiesten of nummers best lastig zijn om te volgen, toch? Klopt, ja. En ik wil wel de nadruk leggen op het hiphop aspect. Want ik ben een hiphopfeministe. Dat is echt wel anders dan een feministe. Mm-hmm. En je hebt gelijk, dus een hiphopfeminist blijft muziek analyseren. Dus als we inderdaad teksten horen waarvan we denken van dit gaat echt te ver, dan willen we daar ook het gesprek over voeren. En ook aangeven waarom dat niet kan. Dus in gesprek gaan met. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat soms producties en beats gewoon je lichaam doen bewegen. Dus dat het soms ook oké is. En natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen. Ik zeg niet dat we elke muziek accepteren. Maar bijvoorbeeld sommige nummers waar het bijvoorbeeld gaat over Shake Your Ass en Mooie Vrouwen. Dat het ook oké is om daarop te dansen. Ja. En dat je dan de volgende dag denkt van wat vond ik van dat nummer? Valt het nog binnen mijn grenzen? Kan dit nog? Of is het ook iets wat ik op de agenda moet zetten? Maar juist die contradicties wat je in mijn intro hoorde. Van je kan hippofeminist zijn en je kan dansen op een juvenile. Dat trekt mij aan deze vorm van feminisme. Want die contradicties omarm je juist. En je loopt daar niet voor weg. Nee. Nou, en ook vrouwelijke artiesten heeft hiphop inmiddels ontzettend omarmd. En dat blijkt ook wel uit deze hit-compilatie. A white dude, his name was John. He had a Queen Bee Rules tattoo on his arm. Instinct leads me to another flow. Every time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe. That thing. You a bitch, if you get the chance, I bet you snitch. You never get a chance to tell me, come and pack my shit. Let me suck it to me. Phone, suck it to me. Ja, wanneer werden vrouwelijke artiesten een beetje geaccepteerd, Kim? Roxanne Shanté, dus de diss-traditie is gestart. Die was in de jaren 80 al aan het rappen. Wat ik al eerder aangaf, vrouwen hebben altijd een hele belangrijke rol gespeeld binnen de rapmuziek, binnen de hiphopcultuur. Dus ik denk dat ze altijd al werden geaccepteerd. In de jaren 90 was dat duidelijk, omdat je zoveel verschillende succesvolle vrouwen had. In de jaren 2000 werd het op commercieel gebied iets minder. Had je voornamelijk een Missy Elliott en een Nicki Minaj. Maar wat je dus nu ziet, is dat vrouwen inderdaad hun microfoon weer grijpen. En dat er nu weer heel veel ruimte is voor verschillende soorten vrouwelijke rapartiesten. En dat ze echt een beetje de commerciële rapmuziek domineren. Dus het is altijd al wel geaccepteerd. Met hier en daar echt wel een kritische noot waar we het net over hadden. Van oké, wordt er wel voldoende ruimte voor ze gemaakt? Maar het lijkt nu wel beter te gaan. Ja, en ook hierin was een belangrijke omslag. Dat was Lauryn Hill, haar album The Miseducation of Lauryn Hill. En in de compilatie hoorden we ook al Do Up That Thing. Maar ook deze hit staat erop. Ja. En ik denk zelfs dat mensen die niks met hiphop hebben deze wel kennen. Wat maakt dit album zo baanbrekend? Het is de enige ook. Ja, klopt. Ik vind het heel mooi, hoor. En ik ben het ook helemaal met je eens dat zij echt wel een hele goede artiest is en zo belangrijk is voor de rapmuziek scene. Maar ik vind het zelf heel moeilijk om aan te geven waarom dat album het zo goed deed. Het is een heel goed album, begrijp me niet verkeerd. Maar nee, het is inderdaad zeker. Heel bijzonder dat mensen zich nog, weet je wel, nog zo vasthouden aan de Miseducation of Lauryn Hill. En dat ze daar nog best wel lang op heeft kunnen varen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Vind jij het dan onterecht dat zij een beetje als pionier wordt aangewezen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet vaak hoor. Ik hoor wel dat ze echt wel belangrijk is, dus begrijp me niet verkeerd. Een pionier vind ik lastiger, dat hoor ik toch minder vaak. Ik hoor dan eerder toch wel een Queen Latifah, een MC Light, die al eerder natuurlijk rapmuziek produceerde. En daarvoor zelfs een MC Chi-Rock en een Roxanne Shanté. Dus again, ze is heel erg belangrijk voor vrouwenrap, vooral in de jaren 90 geweest. Maar ja, ik hoor niet zo heel vaak dat ze wordt gezien als de pionier van vrouwenrap. Dat is misschien een beetje onterecht. Ja. Nee, maar wat ik wel opvallend vind is, als we naar de hip-hop hitlijsten van nu kijken, dan zijn het juist vooral vrouwen in de top. Hè? Bijvoorbeeld Nicki Minaj, Cardi B, Iggy Azalea. Hoe kan dat? Dat het nu opeens de vrouwen zijn die het over lijken te nemen van de mannen? In sommige artikelen, wetenschappelijke artikelen, wordt er gezegd dat SoundCloud daar een heel belangrijke rol in speelde. Dus dat vrouwen zelf muziek konden produceren, het op het internet konden gooien en daardoor populair konden worden. Je had niet per se een mediator nodig, zoals een platenmaatschappij of iemand die je echt recruit en iemand die dacht van misschien kunnen vrouwen nu ook wel veel geld verdienen met rap en misschien kunnen zij het ook goed doen, dus we moeten bij hen zijn. Nee, vrouwen begrepen echt een beetje zelf hun macht en kracht en feminisme bij de microfoon en we gingen zelf muziek weer produceren in de SoundCloud era. Ja. Waardoor ze dus blijkbaar het heel goed deden bij luisteraars en daardoor populair werden. Ja. En wat je ook heel vaak ziet is dat dan, je hebt dan een example, Nicki Minaj en daarna kwam Cardi en andere vrouwen denken van, hé, deze formule werkt dus blijkbaar heel erg goed. Laten we ook soortgelijke muziek maken en dat doet het dan goed en dan worden ze populair. Ja. En als we hiphop van nu vergelijken met de hiphop in het begin, wat zou je nou echt de grootste verandering willen noemen? Misschien toch dat het... Nou, kopiëren is niet het juiste woord, maar in het begin had je in de hitlijsten meer diversiteit, omdat mensen experimenteerden en echt aan hun eigen sound vast wilden houden. En nu merk je toch door die vercommercialisering, en again, ik heb het dan echt over de nummers in de hitlijsten, dat er toch wel wordt gekeken van, hé, wat werkt heel goed? Laat ik ook maar zoiets uitbrengen. Vooral de jonge rappers, die dan later misschien wel hun eigen unieke sound iets meer vinden. Maar je merkt toch dat er nu nog in de hitlijsten te veel wordt gekeken van, hé, wat werkt? Laat ik ook zoiets produceren. Ja, precies. Dat ze elkaar een beetje nadoen. Ja. Beetje wel, ja. Ja, precies. We gaan het hier zometeen na het nieuws verder over hebben, want het uur is alweer voorbij. Het gaat ontzettend snel. Ik wil je alvast bedanken dat je hier wilde zijn, maar je blijft nog even aan de lijn. Dus als je nog wat koffie voor jezelf kan zetten, heel graag. Heb je namelijk vragen voor Kim over hiphop? Bel 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. Je hebt nu nog een laatste plaat voor dit uur meegenomen. Je koos voor hiphop, dat mag niemand verbazen. Megan Thee Stallion wilde je horen met Savage. Ik hou van Megan Thee Stallion, maar waarom wilde je deze graag horen? Ja, omdat ik het ook wel mooi vind dat zij ook nu een soort van het symbool is van het succes van vrouwenrap. Ik vind Savage een tof nummer, omdat het ergens hiphop feministisch is, omdat ze tegen vrouwen zegt, omarm elke kant van jezelf, je bougie kant, je classy kant, maar ook quote-unquote je ratchet kant en je savage kant. Het is een remix met Beyoncé, die zelf geen rapartiest is, maar wel gewoon belangrijk is voor de hiphop cultuur. En ik vind het ook gewoon een lekker nummer. En met dat nummer omarm ik ook alle kanten van mezelf, dus hiphop feminisme in een nummer. Want no smoke with me. Okay. Then turn this motherfucker up 800 degrees. My whole team eat chefs cause she's a treat. Ooh, she's so bougie, on appetit. I'm a savage, had a tooth nasty. Talk big shit, but my bank account match it. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, not a gagging. Bougie. He say the way that thing move is a movie. I told that bro we gotta keep it lowly, me the room key. I done bled the block and now it's hot, bitch, I'm Tunchi. I'm mood and I'm moody. I'm a savage. Okay. Classy, bougie, ratchet. Okay. Sassy, moody, hey. Nasty. Hey. Yeah. Acting stupid, what was happening? What was happening? What was happening? Bitch, I'm a savage. Okay. Classy, bougie, ratchet. Okay. Sassy, moody, nasty. Hey. Hips tick tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Big B and that B stand for bands. If you wanna see some real ass, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low and swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, gang, gang, gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype. write my name in ice. Can't argue with these lazy bitches, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, nigga got this shit from Tina. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid, what's happening? With the knees, he be like, damn, how that thing moving in the jeans. I even D4L couldn't do it like me, like me. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het terrein van een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens uitgerukt en adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Volgens de brandweer staat een berg bedrijfsafval in een loods in de brand. Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brand is onder controle. Het bedrijfsafval wordt met shovels naar buiten gereden en daar verder geblust. Naar verwachting gaat dat nog lang duren. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn 2 doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten 6 mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen onder vuur genomen. De overleden mannen waren 26 en 29 jaar oud. De dader of daders zijn op de vlucht geslagen. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe 10 mensen om het leven door geweld. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat het afgelopen week 281 Oekraïense drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt, kondigt de minister dus wel aan de productie op te voeren. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op 2 WK's, met de 3e plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer. Vannacht kan plaatselijk nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. In de ochtend is het zonnig. De temperatuur loopt op naar 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat wil jij weten over hiphop muziek of de hiphop cultuur? De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Ik ben nog steeds in gesprek met onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, Kim Dankoor. En zij doet onderzoek naar hiphop. Heb je vragen voor haar? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en Kim, er komen volop vragen al binnen. Dus laten we inderdaad een paar doornemen. De eerste die je heeft gebeld, dat is Robin, als het goed is. Hallo Robin. Ja, dat klopt, ja. Hey, hallo, goedemorgen. Goedemorgen, wat is je vraag? Goedemorgen. Ik heb onlangs pikte ik op dat er nieuwe informatie was omtrent de moord op Tupac. Maar ik heb er daarna niks meer over gehoord. En weet je daar misschien wat over? Dat is een heel brede vraag, maar even voor de mensen die het niet weten, Kim. Want de moord op Tupac, dat was lang onduidelijk, hè? Klopt inderdaad, ja. En Robin is zeker gelijk, er is nieuwe informatie uitgekomen, in ieder geval nieuwe informatie bekendgemaakt. Maar wat ik dan zelf doe, Robin, is dat ik meestal Amerikaanse media volg, de hip-hop media. Daar hebben ze het wel wat vaker over. Dus misschien als je niet misschien een supergoede tip, maar je kan bijvoorbeeld op YouTube checken van, hey, Tupac, nieuwe informatie. En ook de Breakfast Club volgen, een New Yorkse radiozender. Want zij hebben het wel redelijk regelmatig nog over de nieuwe informatie die vrij is gekomen, inderdaad. Ja, waarom is dat zo onduidelijk, Kim, wat daar allemaal gebeurd is? Want het is gewoon overdag gebeurd. Ja, klopt. Ja, nee, ik durf daar geen antwoord op te geven. Nee. Dat is een ingewikkelde zaak in ieder geval. Robin, ja, is je vraag ja, zo... Ja, dat was toen natuurlijk ook, sorry hoor. Ja. Is je vraag zo'n beetje beantwoord, Robin? Ja, maar ik hoorde net ook dat u zegt dat hij in New York was neergeschoten. Maar hij is neergeschoten in Las Vegas, meen ik. Na een bokswedstrijd. Klopt, dan heb je Ja, nee, klopt. Toen was hij overleden, maar in 1994, toen hij werd beschoten in New York, dat heeft hij overleefd. Dus hij was vijf keer beschoten in New York in 1994, ja, overleefd toen. En in 1996 is hij inderdaad in Las Vegas echt neergeschoten. Ja. En dat heeft hij niet overleefd, ja. Sorry, Kim, even terug. 5 keer? Ja. Heel heftig, ja. Waarom was hij zo'n belangrijk doelwit? Dat is dus ook nog onduidelijk. Ja. Ja. En daar wil ik ook niet over speculeren, want ik weet de reden gewoon niet. Maar... Nee. Ja, heel tragisch. Ja. Je mag ja. natuurlijk met je vragen bellen, 0800-121, maar je mag ze ook stellen in de Radio 1-app. Niels heeft een leuke vraag, ook gesteld, in de app. Die zegt, ik ben 56, ik ben groot geworden met soul, disco, mijn favoriete genres. Nou, disco begon in de underground scene. En hij zegt, geloof het of niet, maar zelfs Donna Summer begon alles in een clubcircuit. Hij vraagt, is er een beïnvloeding tussen bijvoorbeeld disco en hip-hop? En hoe verhouden deze genres zich historisch tot elkaar? Ja, nou wat ik kan zeggen over de beïnvloeding is dat het rapgenre ook heel vaak samples gebruikt. Dus als je inderdaad vooral naar jaren 80 en jaren 90 rapmuziek luistert, zul je heel vaak een disco sample horen. We hoorden net ook Lauryn Hill met een Donna Summer sample. Dus dat is zeker een relatie tussen die twee genres. Ja, ik denk dat ik het daar even bij haal. Want ik kan wel de geschiedenis induiken, maar ik wil dan even goed weten wat ik zeg. Dus dat... Ja, die informatie volgt nog, maar again, de sample-traditie binnen rapmuziek is belangrijk. En ze halen dat dus ook uit disco-muziek. Ja, waarom zoveel samples? Want dat viel mij ook op, dat er inderdaad heel veel samples in zitten. Klopt, ja. Nou, het is ook een vorm van respect. Dus dat, dat je denkt van, ik ben zo trots op de zwarte artiesten voornamelijk die voor mij zijn gekomen. Dus op deze manier pay ik een soort van hommage. Het is ook een manier om te experimenteren, dat er ook heel erg bij hoort. En het is ook een stukje herkenning. Dus als je inderdaad als danser of als luisteraar al muziek hoort van een decennium eerder of misschien 2 decennia eerder, dat je denkt van, dit nummer ken ik al. Dan wordt het gemixt met rapmuziek en een lekkere beat. Dat je dan toch misschien net iets sneller je voeten gaat bewegen of zo. Dus respect, herkenning en het experimentele aspect, dat is belangrijk. Ja, heb je ook vragen? Die mag je natuurlijk stellen in de NPO Radio 1-app. Of bel 0800-1121. Gaan wij ondertussen naar jouw laatste keuze luisteren. Jij wilde graag Nobody horen van Nas en Lauryn Hill. Waarom die? Omdat ik het heel erg mooi vind dat dus twee artiesten die al heel lang in de game zitten weer samenwerken. Ze hadden al eerder het nummer uitgebracht op I Rule the World, Nas en Lauryn Hill. In de jaren 90, als ik het goed heb. Ja, 1996. Dus x aantal jaren werken ze weer samen. En ik vind het ook mooi symbool staan voor oudere artiesten die het weer doen voor de kunst. Dus ik hoop ook dat andere artiesten hierdoor gemotiveerd worden om weer rapmuziek te maken, oudere artiesten. En het is gewoon een gouden combinatie. Heerlijk, ja. Ja, want het is wel een vrij nieuw nummer, hè? Klopt, ja. Dus dat vind ik zo tof. 2021, ja. Ja, we gaan er naar luisteren. Dus Nas en Lauryn Hill gaan je horen met Nobody. Maar eerst nog eventjes onze eigen hit. Misschien heb je een vraag, stel hem dan vooral. Via de app, het kan echt overal. Stel je vraag, of bellen kan ook. Stel je vraag. One city, one country, one state. Some place to be nobody. some place to be. Some place you wouldn't know probably. Yeah. Yeah. If Chappelle moved to Ghana, the finest piece, then I'm rolling. Where the service always roaming, I'm packing my bags and going. It's a challenging act, it's a balancing act. Visit beautiful places, it's more out here than the trap. Houses in Long Island, they always found him. House in the South, a nigga barely got out. Sunny LA, remember calls with Dr. Dre. He told me, don't let the palm trees fool you, nigga, be safe. Me and my higher self, we often would speak. Somehow we lost the connection, might meet a Joshua tree. And it's been bothering me. Too many wavy women, gotta log out of IG. Can't be my HDMing, no kidding. It's hard to move like a civilian. I write the truth cause I live it, not like you musical niggas. We did it big and they bigots, they rather shoot than write tickets. What it feel like to go get it, what it feel like to go miss it. In one city, one country, one state. Someplace to be nobody. Someplace to be. Someplace you wouldn't know probably. Some place to be nobody. My dog bought a plane, said let's go to Paris. That's where baguettes are from, French bread that's long and narrow. I like the other definition, rectangular carrots. The concept of the song is rather esoteric. This girl said in Grenada we should go get married. Broke the meaning down of the Virgin Mary. And you got your own place. My favorite part of the night when you text me that you made it home safe. I'm contemplating at the home base how I'm used to breakfast in the ghetto sipping OJ. That's a picture right there, a moment in time. Before anybody wanted a photo of mine. Before the internet energy and social decline destroyed the vibe, fooling us with the headlines. Keeping us blind. Vultures eat you alive. Take heed to the signs. Wishing I find one city, one country, one state. Some place to be nobody. Some place to be. Some place you wouldn't know probably. Some place to be nobody. Nobody. Nobody. All my time has been focused on my freedom now. Why would I join them when I know that I can beat them now? They put their words on me and they can eat them now. That's probably why they keep on telling me I'm needed now. They tried to box me out while taking what they want from me. I spent too many years living too uncomfortably. Making room for people who didn't like the labor, but wanted the spoils, greedy, selfish behavior. Now let me give it to you balanced and with clarity. I don't need to turn myself into a parody. I don't do the shit you do for popularity. They clearly didn't understand when I said I get out, apparently. My awareness like Keanu in the Matrix. I'm saving souls and y'all complaining about my lateness. Now it's illegal for someone to walk in greatness. They want the same, but they don't take risks. Now the world will get to see its own reflection. And the anointed can pursue their own direction. And if you're wrong and you're too proud to hear correction, walk into the hole you dug yourself, fuck a projection. See me in my freedom, taking all my land back. They said a lot against me, thinking I just stand back. I got my legs beneath me, I got my hands back. A lot of people sabotaged, they couldn't stand that. I turned the other cheek, I took blow after blow. There's so much crisis in the world because you reap what you sow. When you keep what you know is meant for someone else, the ditch you dig for them, you might just end up in yourself. I'm in the secret place, I keep a sacred space. They keep showing their hands, but keep hiding their face. If I'm a messenger, you block me, then you block the message. So aggressive, the world you made is what you're left with. Pride and ego over love and truth is fuck reckless. Y'all niggas got a death wish, the stupid leaves me breathless. Some place to be. Yeah. Ain't ducking nothing. Just might have to build my own city where y'all need a real nigga passport to enter. Miss Hill, we ain't going nowhere. They gonna have to deal with us. Make them uncomfortable. Yeah. Nas en Miss Lauryn Hill op NPO Radio 1. Je hoorde Nobody. De nacht van KRO en CRV. Ruben van Haften. Aan de lijn hangt nog steeds hiphoponderzoeker Kim Dankoor. Heb jij vragen voor haar over hiphop of de muziek of de cultuur? Die mag je stellen via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Peter heeft een leuke vraag voor ons, Kim. Hij vraagt, ja, als je het hebt over die rap scene, hè, over dat het dus inderdaad politiek is, maar ook dat al die dingen worden besproken en posities worden besproken. Zou je het niet moeten zien als een vorm van kleinkunst? Ja, dat kan ook. Zeker, ja. Ja. En wat ik belangrijk vind is dat het ook kunst wordt genoemd. Omdat ik vind dat dat niet altijd consequent wordt gedaan. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat rapmuziek als kunst wordt gezien, sowieso. En misschien is kleinkunst dan een goede toevoeging. Ik ga het serieus overwegen. Ja, want dat is natuurlijk allebei een vorm om je gedachten te bespreken. Klopt, inderdaad. En de vorm van podiumkunst. Dus dat is zeker waar, ja. Ja, Max heeft ook een leuke vraag in de Radio 1-app. Hij vraagt, wie is eigenlijk jouw favoriete hiphopartiest? En waarom? Weet je dat net gemist, Jay-Z? Want ik zou meteen van, dat is mijn goat, mijn number one rapper. Zeker. Ja, Jay-Z. Wat maakt Jay-Z zo goed voor jou? Nou, ik hou heel erg van zijn flow. Ik kan het verstaan. Dat vind ik heel fijn. Soms gaan rapartiesten net iets te snel voor mij. Het klinkt lekker in mijn oren. En wat ik ook al eerder aangaf, wat ik hetzelfde had bij Tupac, is dat hij complex is en heel erg duaal. Dus hij kan het hebben over politiek, maar hij heeft ook partynummers uitgebracht. Ik vind ook heel goed wat hij doet voor de gemeenschap. Daar kijk ik ook naar. Van oké, leuk dat je zoveel geld verdient, maar geef je ook terug aan de gemeenschap. En zijn stijl, ja. Ja. En hij heeft een hele goede smaak in vrouwen. Ja, dat. Ja, Beyoncé. Ja, precies. Ja. Ingrid heeft ook een leuke vraag. Omdat je het net natuurlijk hebt gehad over het verschil tussen commerciële en niet-commerciële rap. Hoe onderscheid je dat vandaag de dag? Is dat te doen? Ja, commerciële rap is wat je voornamelijk in de hitlijsten ziet, of eigenlijk wat je alleen in de hitlijsten ziet. Dat is wel de definitie. En een beetje wat daarbuiten gebeurt, dat is dan heel vaak niet commerciële rap. En je kan het misschien ook wel herkennen aan sommige beats en toch ook wel aan de thema's. Dat wel heel vaak commerciële rap wordt gezien als het subgenre wat voornamelijk gaat over partyen. En again, de hitlijsten zijn heel erg belangrijk. Dus vooral wat in de hitlijsten staat, dat wordt vaak gezien als de commerciële tak van rap. Ja, maar het is niet minder belangrijk dan niet-commerciële rap. Zeker niet, nee. En het is ook gelaagd heel vaak. Dat vergeten mensen soms ook, want dan horen ze misschien de controversiële tekst en denken ze meteen, het gaat alleen maar daarover. Maar heel vaak zitten er ook wel subboodschappen in. En ook heel vaak kunnen commerciële rapteksten, artiesten bij. Dus dan zie je misschien in de hitlijsten voornamelijk hun teksten die gaan over partyen. Maar als je gewoon een hele cd luistert, dan heb je ook heel vaak politieke teksten. Dus het is echt wel complexer en meer gelaagd dan de gemiddelde luisteraar misschien denkt. Ja, Stef heeft ook een leuke vraag. Die zegt, ja, hiphop, dat grijpt eigenlijk alleen mijn aandacht als er echt muziek in zit. Denk aan Jurassic 5 en Dave Matthews, zegt hij. Wat is nou de beste nieuwe melodic hiphop? Misschien moet je eerst even uitleggen wat dat is. De melodic, ik denk dat hij dus bedoelt melodisch. Ik denk dat hij dat bedoelt in plaats van een beetje een soort van sad rap, dat heb je ook. Ja. Maar heeft hij misschien uitgelegd wat hij eronder verstaat? Ja, hij noemt Jurassic 5 en Dave Matthews met Work It Out. Oké. Okay. Oeh, ja, ik ben niet per se een DJ, maar het is, ja, wat. Jeet, maar kan ik daar even over nadenken? Ja. Zit ik straks nog wel op een goede artiest komt? Ja, dat kan zeker. Tot slot, Kim. We hebben het nu de hele tijd gehad over hiphop. De invloed van hiphop. Gaat er ooit een genre zo'n invloed krijgen, denk je, als hiphop heeft? Oeh. Ja, geschiedenis en impact is zo bijzonder. Dat het van inderdaad een achtergestelde wijk is uitgegroeid naar een globaal belangrijke jongerencultuur, of tak van de jongerencultuur, popcultuur ook. Ik vind het lastig. Durf ik ook geen antwoord op te geven. Ik denk het niet. De kans is klein. En de kans is klein omdat het gaat zich misschien wel. Nou ja, omdat het natuurlijk gewoon zo bijzonder is en rappen ook zo'n belangrijke kunstvorm is en er altijd wel zal blijven. Het zal zich misschien wel doorontwikkelen. Het zal misschien over 20, 30 jaar er wel anders uitzien, wellicht. Maar het rappen zelf en ook de dichterskant, denk bijvoorbeeld ook aan de Les Poets in de jaren 70 en 80, dat vooral echt wel de kern blijft van rapmuziek. En dat het heel lastig is om dat in een andere vorm te kopiëren, of zelfs dat een andere vorm net zo belangrijk gaat worden. Ik denk echt die combi van rappen en dichten op beat, dat bijna niet te kopiëren valt. Nee. Waar gaat je volgende onderzoek over, Kim? Dat is dan toch het strippersonderzoek, dat ik nog even goed moet uitwerken. Kim, dank voor onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Dank je wel voor je komst. En ik wil graag afsluiten met mijn favoriete hiphopplaat. En dat is deze. Mag ik toch nog even? Ja, nee, oh, sorry. Ja.

this is how we are. Outsiders up in here. We got everybody got a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family doesn't get rat on you. That's why we gotta be prepared to push whoever out we need. De Fugees op NPO Radio 1. Je hoorde Killing Me Softly with His Song. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De Nacht van NPO Radio 1. Elke week laten we je in de Nacht van KRO-NCV een bijzondere podcast horen van onze eigen omroep. En deze week is dat de tweede aflevering van de podcast Help. Presentatrice Marije Huurman neemt je mee in de zoektocht naar goede hulp. Want ja, iedereen helpt wel eens iemand. En dat is altijd goed bedoeld, maar het pakt niet altijd even goed uit. Dit is een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Hulp is altijd goed bedoeld. Maar of het ook goed uitpakt, is een tweede. Dit is Help. Een podcast met adembenemende verhalen van hulpgevers en hulpontvangers. Op zoek naar het geheim van goede hulp reis ik, Marije, in 6 afleveringen door naoorlogs Bosnië. Want daar hebben ze met hulp veel ervaring. Voedselpakketten, bruggen herbouwen, leningen. De verhalen van mijn hoofdpersonen helpen me het geheim van goede hulp te ontrafelen. In elke aflevering een stukje. Waarom helpen we elkaar? Wat zijn de valkuilen? Wat helpt wel en wat niet? Help gaat over goede bedoelingen en verschillende golflengtes. Aflevering 2. Roadblock. Blokkades. In deze aflevering is het nog volop oorlog in Bosnië. Mijn hoofdpersonen bevinden zich zelfs in acuut gevaar. Ze moeten anderen en zichzelf zien te redden. En snel ook. Of is het al te laat? En dan worden ze ook nog eens gedwarsboomd. Hoe gaan ze daarmee om? En wat gebeurt er als de adrenaline weer is weggeëbt? Welke impact hebben die roadblock-situaties op de rest van hun levens? Met hulpverlenster Margriet ga ik naar de plek waar ze ternauwernood een inslag overleefde. En Harald, VN-militair, neemt me mee terug in de tijd naar een medisch konvooi in een donker gebied waar hij probeert zijn patiënten te beschermen tegen een brute vijand. Mirima, de conservatoriumstudent, neemt de hulp aan van een volslagen vreemde en komt terecht in een roadmovie. Die begint met checkpoints, opgefokte soldaten, wapens in de aanslag. En haar film eindigt als een ware thriller. Het is geen angst, het is dood zijn, maar in het leven zijn. Je ademt, maar je voelt niks. Bevroren, denk ik. Bevroren. Merima logeerde bij haar muziekdocent nadat ze met z'n tweeën net op tijd uit het omsingelde Sarajevo waren vertrokken. Ook in haar geboortestreek woedde de oorlog. En Merima wilde weten hoe het met haar ouders was, maar ze kon hen niet bereiken, want de telefoons werkten niet. Ik wist niet of ze nog in leven zijn of niet. Dus iedere dag hoor je op de nieuws dat het daar een frontline is en dat het bombardementen iedere dag plaatsvinden. Op een avond kreeg Merima uit onverwachte hoek hulp aangereikt. En toen waren wij 's avonds in een restaurant. En een man die zei, ja, ik ga morgen naar Kroatië. Ik ga met 2 mensen, een echtpaar. Als nog iemand mee wilt, dit is je kans. Kwam hij gewoon zomaar op jullie toegelopen? Of hoe ging dat? Het kan zijn dat hij gewoon met iemand die mijn docenten kende. En toen zei ik meteen, ja, ik ga mee. En mijn docenten die zei, nee, je gaat nergens, joh. Nee, je gaat... Ik zei, ja, dit is mijn kans, want ik wil weten of mijn ouders leven. En die zei, ja, de weg is niet echt ongevaarlijk, maar je bent welkom om mee te komen. Merima greep de kans met beide handen aan. En toen begon die reis. Naar Kroatië. Binnen een stad had je verschillende barricaden. Je weet niet wie je controleert. En het is iedere keer iemand anders. Maar die man die reed, had zich goed voorbereid. En die had heel veel sigaretten bij zich. En dus aan iedereen heeft hij gewoon een hele pakje van, weet ik, hoe heet dat? Slof van sigaretten. En een sigaret, oh, dan ga maar door. Meerdere checkpoints die waren vreselijk. Maar het was zo raar. Ik was zo kalm. Op een gegeven moment waren we op een kruising. Van één weg ging rechts en andere weg ging rechtdoor. En iemand heeft een teken geplaatst om rechts te gaan naar Herzegovina. Onze plan was via Herzegovina Kroatië te bereiken. En die man zei, ik vind dit heel vreemd. Ik denk dat het rechtdoor is, maar gaan we maar rechts. En kwamen twee bewapende mannen. En die zei van, ja, is dit weg die we moeten nemen? En die zei, ja, ga maar verder. De bestuurder van de jeep dacht dat ze in de val werden gelokt. En was bang dat hij zou worden bestolen van zijn mooie auto. Of erger. Nou, die ging omkeren. En die ging dus terugrijden. Nou, nu heb je die twee mannen, terwijl we rijden, het is echt zo'n James Bond film, die hebben dus gewoon wapen op ons, op dat jeep. Maar die man die ging zo op de gas, echt op de gas. En die moesten echt aan de kant gaan springen, maar het was echt op de laatste moment. Sprak die man, die chauffeur, tegen jou? Nee, joh. Je gaat van één barricade, één checkpoint, naar de andere checkpoint. Je bent zo geconcentreerd. We waren verbonden in dat rare gevoel. We waren opgelucht natuurlijk. En toen kwamen wij, ik kan me niet meer herinneren welke stad dat was. In ieder geval, dat echtpaar zou daar blijven. En ik zou verder met die man gaan die ik in dat restaurant heb ontmoet. Of Mirima die avond aankwam bij haar ouders, hoor je straks. We gaan eerst naar Harald. Een jonge man uit Limburg die al vroeg het leger inging en terechtkwam op een basis in het Duitse Zeedorf. Pas getrouwd en gelukkig. De turntrainingen uit zijn jeugd maakten dat hij fysiek goed meekwam. Dat was met name eigenlijk ook een grote sportschool. Parachute springen of duiken. Dus die takken die heb je dan ook binnen Defensie leren verkennen, zeg maar eigenlijk. Harald was ook zorgzaam en verantwoordelijk. Hij werd medisch opgeleid in het leger en voor de missie naar Bosnië toegevoegd aan het VN-infanteriebataljon Dutchbat 3 als gewondenverzorger. Srebrenica, 1995. Haralds uitrusting bij Dutchbat bestond uit zijn helm, scherfwerend vest, persoonlijk wapen, zijn Rode Kruis identiteitskaart en een Rode Kruis armband. Toen Bosnisch-Servische troepen de enclave Srebrenica binnenvielen, reed Harald met zijn witte ziekenwagen mee in een medisch konvooi om patiënten naar een veilige plek te brengen. Maar om de havenklap moesten ze stoppen. Strijders namen Bosnische verpleegsters uit andere wagens mee en wilden in Haralds ambulance kijken bij zijn patiënten. Twee zwaar gewonden en een meisje van 16 met diabetes. Wie ben jij die denkt in mijn ziekenauto rond te neuzen op zoek? Want ik had een meisje aan boord. Ja, dit was 16 jaar, 15 jaar in de buurt. Ik had twee zwaar gewonden aan boord, ja. En toch maande hij mij om de deur te openen. Ik heb het licht uitgelaten, want ik denk van, bekijk het zelf maar. En ik stond aan de kant me een beetje te verbijten van, nou afgelopen. Heb ik hem een tik op zijn naast gegeven van, nou eruit, wegwezen hier. Het moment zelf heb ik hem gewezen op mijn Rode Kruis. Dus ik luister, hey, Geneva Conventions. Yeah. Ik ging mijn visa aan, hij ging weg en waar was hij? Ik heb meteen de deuren dichtgegooid en klink eraf gehaald dat hij niet meer binnen kon. En voorin, deuren dicht. Echt woedend, echt, ja. Harald moest het meisje met diabetes en andere patiënten achterlaten bij het voor hen vijandige Bosnisch-Servische hoofdkwartier. En zo hoort het niet te gaan op een vredesmissie. Het bezorgde veel blauwhelmen een gevoel van onmacht en tekortschieten. Op aanraden van therapeuten schreef Harald een persoonlijk verslag, waaruit ik mag citeren. Het valt niet mee om te kunnen begrijpen, laat staan te bevatten, hoe deze hele tragedie heeft kunnen plaatsvinden. Dat wereldleiders en bondgenoten ons de rug toekeerden, maar op hun klompen konden aanvoelen dat wij, samen met een grote groep uitgeputte en gewonde vluchtelingen, steeds verder het moeras inzakten. Verderop schrijft Harald: niemand heeft gezegd, bedankt dat jullie onder deze omstandigheden, met zo weinig hulpverleners en met zo weinig middelen, deze 30.000 vluchtelingen, waaronder vele gewonden, toch hebben kunnen helpen. Van veteranen zoals Harald hoor ik dat het niet zozeer applaus is dat ze nodig hebben, maar erkenning voor wat ze deden en ook erkenning voor hun onmacht over wat ze niet konden doen. Toen Harald hoorde dat het meisje met diabetes was overleden, pakte hij zijn wagen en haalde haar in het hol van de leeuw op. En aan de rand van de compound begroef hij haar. Naast de tegenwerking bij de checkpoints was er een tweede obstakel voor Harald. Want soms stond zijn militaire eed in de weg van zijn medische eed. Als er op de compound bunkeralarm was, moest hij daar als militair aan gehoorzamen. Maar de verpleger in hem wilde te alle tijden klaarstaan voor gewonden. Ook buiten de poort. Ik werd volbestookt met granaten. En in een soort pauze waarbij het even stil viel, kwam er een melding binnen dat ergens bij een huis twee kinderen waren getroffen. Een collega vroeg toen, van, wil je even gaan kijken buiten het dorp? En ik was weg. Nu achteraf denk ik dat de militaire leiding had gezegd, we gaan alleen maar uit voor militaire taken. Maar ik ben zo in die drive bezig van hup en gaan. Mijn collega's stonden al bij het ziekenhuis te wachten. Mercedes-Benz geeft weinig bescherming. Het is niet gepantserd. Harald en zijn collega kwamen aan bij een paar noodwoningen. Geelbruine zeecontainers. En daar lag één jongetje. Het meisje dat met hem mee was geweest, water halen, was op slag dood geweest. Wij kwamen aan met onze spullen. Klein buitentrapje op. Het jongetje was een jaar of 12 of zo. Was gewoon bij kennis. Heel rustig. Maar toen knipten we de broekzak open en toen zagen we van alles kapot, zeg maar eigenlijk. En ja, toen was ik gelijk, ja, meenemen. Terwijl we daarmee bezig waren, werd dat gebiedje weer vol getroffen door verschillende granaatinslagen. Het was hectiek op en top. Ik moet heel even rond bij me gewoon. Ja. Yep. Hier. Hier. Goed zo. Goed zo. Zit. We reden terug naar de base, maar toen kwam ook de poort niet in. We waren tijdens die vuurpauze eruit gereden. Op het moment dat het code rood bunkeralarm is, noemen, gaan alle poorten dicht. Niemand gaat erin en uit. Ja, daar werden we even heel erg bang om. Want we stonden midden in het schootsveld voor de poort te wachten en met een kind achterin. Het heeft niet lang geduurd, altijd bij elkaar, maar nou, uiteindelijk hebben ze natuurlijk die poort opengegooid. Naar het verbandplaats gereden. En daar stond het team al te wachten. Gauw het kindje naar binnen toe. Hij heeft ook overleefd. Alle anderen zaten allemaal in de bunkers. En aankomend daar, waar ben je nou zo laat? Ik kon bijna geen woord uitbrengen, maar uiteindelijk hadden ze wel in de gaten van er is wel iets aan de hand geweest. En ja, daar heb ik kort daarna maar even verteld waar ik dan wel was. Er waren één keer allemaal op, stil. Echt iedereen, mij stil. Ja. Hey, hop. Goed zo. Later, na de oorlog, werd Harald anesthesieverpleegkundige op de OK's in een gewoon burgerziekenhuis. Ja, goed zo. Altijd alert, altijd klaarstaan. Heel even stil. Van af en toe dan brengt hij wel wat zand mee naar binnen toe. Ja. Ja, helemaal voorkomen kon je toch niet. Maar goed. Nou, die wisten van tevoren natuurlijk om jou, hè? Ik kijk naar Loekie en ik kijk naar Harald. En ineens zie ik het. Loekie is geen gewone hond, maar een hulphond. Misschien niet officieel, maar die functie heeft hij wel. Hij helpt Harald te leven in het hier en nu en de oorlog achter zich te laten. Ja, eventjes een buikje. Ander buikje. En de pootjes. Tegenwoordig is Harald weer terug bij Defensie. Hij geeft medische bij- en nascholingen aan collega's. Al zou hij het liefst daarbij ook nog direct patiëntencontact hebben. Wie ben jij? In mijn ziekenauto. Als nog iemand mee wilt? En houd eruit. Wegwezen hier. Ik denk dat het rechtdoor is. Deur dicht. Waar ben je nou zo laat? Als nog iemand mee wilt? Je bent welkom om mee te komen. Ja, het zo. Wie ben jij? Ik was zo kalm. Ja, het zo. Als nog iemand mee wilt? Ja, het zo. Ik loop met Margriet en Omar in het centrum van Tuzla op het grote Kapiaplein. Ze komen hier vaak. Hé, maar het is hier dus ook nu uitgaansgebied, zeg maar even. Dat was toen ook. En dat was toen ook. We zijn op weg naar de gedenkplek waar Margriet met haar zoon wil stilstaan bij de inslag aan het eind van de oorlog in 1995. Omar is van na de oorlog. Hij woont deels bij Margriet in Sarajevo en deels in Tuzla bij zijn vader Alio, die Margriet leerde kennen bij de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. We gaan terug naar 25 mei 1995. Na een lange dag werken wilde Margriet met een Noorse en Italiaanse collega een biertje gaan drinken op het Kapiaplein, waar het vol zat met jonge mensen. Maar een van de collega's haalde Margriet over om mee te gaan naar Bosnische taalles, even verderop een poortje in. Mijn Noorse collega was er al. En ik liep toen met die Italiaanse collega. We waren een beetje laat, liepen we over dit plein. En 25 mei is een soort feestdag, is de dag van de jeugd. En het was prachtig weer. Het hele plein vol met jeugd. Prachtig. Iedereen, nou ja, helemaal blij. En we dachten nog, ook aantrekkelijk om hier te blijven. Leuk, gaan we een biertje drinken. En die Noorse collega. Die is alleen maar gekomen omdat ik ook kwam. Dus laten we maar naar... We gaan naar de taalles. Nou, wij naar de taalles. Echt daar om de hoek, het is daar het gebouw in. Ik ging zitten en ze waren net bezig met... Ik kan me herinneren, met mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Dus ik was net ziek, jongen. Onzijdig, begreep je niet. Ik zei, nou oké, dat is dus... Dat echt, dat die inslag was. Ik zat denk ik het niet, maar echt helemaal... tegen de muur teruggeslagen op mijn stoel. Iedereen uiteraard. En zo'n doodse stilte. Ook buiten, een doodse stilte. Maar daarna echt echt gewoon... het geluid en gegil en geschreeuw en gehuil. Een soort totale hel. Na een minuut, twee minuten kwam er een meisje binnenlopen. Die enorme beenwond had ze. Ik had zo'n katoenen tas uit Nederland. Dus daar had ik haar been mee afgebonden. En toen liep ik dus naar buiten. En ik had mijn auto daar geparkeerd, daar tegenover. En mensen herkenden mij als zijnde VN. Dus ook boos op mij als zijnde VN. Want Tuzla was natuurlijk ook een safe area. Net als Srebrenica was, dus helemaal boos. En zat ik te denken van natuurlijk je veiligheid, wat je weet. Eén inslag wordt meestal gevolgd door een andere inslag. Dus eigenlijk moet je dan weg, moet je het gebied verlaten. Maar die Italiaanse collega, daar zei ik tegen van ja... We kunnen nu in onze auto stappen en naar huis gaan. Maar dan... Ja, we hebben hier toch heel erg gewerkt en geleefd. En dan heb je het eigenlijk voor niks gedaan. Toen kwam ik de politie tegen, toen iedereen in totale paniek. En toen vroegen ze, nou, je kunt wel helpen... door met lichamen naar de mortuarium te rijden. En Omar's vader, die had toen al gewonden ook al gereden en lichamen gereden. En toen heb ik ook... in mijn auto lichamen gereden naar het mortuarium. En ergens had ik daar denk ik geluk bij, omdat mijn Italiaanse collega. En helemaal terecht. Die completely lost it, als het ware. Dus ik had ontzettend veel energie en inspanning nodig om hem een beetje op zijn plaats te houden. Dus ik zei, nee, het is oké, we zijn hier, kijk naar mij, geen probleem. En er zat achter mij, well, 6 lichamen werden ingeladen. En er werd natuurlijk een soldaat mee. Maar die jongen die was net die avond afgelost van dienst. Het was zijn verlof van het frontlijn. En die jongen riep de hele tijd in het Bosnisch iets als, het hele leven is een frontlijn. Het frontlijn is overal. Het hele leven is... En het ging maar door. Dat was een soort mantra. En dan had je 6 lichamen in. En het waren dus allemaal... Nou... Ja, mensen van 20. Het enige wat Margriet nog voor de jongeren kon doen, was hem begraven. Maar voor de stad en de omgeving zou ze later proberen meer te betekenen. Ik kan me voorstellen dat je door zo'n drama mee te maken je meer verbonden voelt met een stad. Hier. Hey, we gaan even onder een boordje in. Ja. Ik denk dat die inslag een paar minuten na mijn dat ik hier stond. Uiteindelijk is het een rechtszaak gekomen. Margriet werkte later een tijd bij het Joegoslavië-tribunaal, waar ze assistent was van de aanklager en jarenlang head of mission in Bosnië. Ik heb ze nog geholpen op het staatshof, die aanklager, om de juiste rapportages, de juiste getuigen en noem maar op te gebruiken. En toen kwam er dus vrij snel een aanklacht. Novak Djukic, dat was de commandant van het gebied waar het artilleriegeschut stond die deze granaat had afgevuurd. Die is ook veroordeeld door het Bosnische staatshof. Ik meen 24 jaar gekregen in beroep. Toen is hij door een procedurefout even op vrije voeten gesteld, heel even. Ze hadden hem niet uit de hechtenis moeten laten, maar dat hebben ze dus wel gedaan. Toen is hij naar Belgrado gegaan. Ik denk dat die man daar al 10 zit. Belgrado weigert om daar iets aan te doen. Dus dat wordt steeds opgebracht bij ze, vooral door de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal. Maar er wordt geen gehoor aan gegeven. Terwijl eigenlijk zijn zij verplicht, uiteraard. Er zijn allerlei verdragen. Zij zijn gewoon verplicht om die man zijn straf of hem terug uit te leveren naar Bosnië. Als ze dat niet willen, wat blijkbaar niet willen, moeten ze hem zijn straf uit laten zitten in Belgrado. Maar dat gebeurt dus ook niet. Dus de man die dit gedaan heeft, of daar verantwoordelijk voor is, is gewoon op vrije voet. Ja, het is heel beschamend. Ja. Oh ja, het is meer dan beschamend. En ook waarom dan de internationale gemeenschap dat niet kan... bewerkstelligen. Of... Dat gewoon niet is, want het is natuurlijk een klap in het gezicht van al die slachtoffers en al die 71 mensen omgekomen, hè, met één granaatschel. Dat is verschrikkelijk. Tot slot ben ik met Margriet en Omar op de begraafplaats voor de jongeren in het Stadspark. Want jij bent hier niet geweest nog, hè? Nee. Je hoort nu ook die geluiden van het zwembad en zo. En ergens heeft dat wel wat. Want ze zijn allemaal kids van 19. Toch een beetje in de stad. Mm-hmm. En die begrafenis hier, dat vond dus plaats in de nacht. Dat was om 1:00 of 4:00. Daar was ik ook voor uitgenodigd, omdat ik betrokken was daarbij. Alio was er ook bij. Mm-hmm. Dat was 4:00 s'nachts, omdat ze bang waren dat als je dit overdag zou doen, dat het een doelwit gaat worden. Wat inderdaad heel goed had gekund. En dat is heel indrukwekkend. Dat je midden in de nacht... Kijk, jij 21. Ja, mijn leeftijd. Jouw leeftijd. Dat is een hartstikke leuke jongen. Vast. Dat hebben ze wel meer in voormalig Joegoslavië. Ook in Rusland doen ze dat ook. Zo'n fotootje op de grafzerk. Maar hier hebben ze het bijna allemaal. Kijk, een meisje van 17. Ja. Maar Kapje is gewoon ook het stadshart. Het is ook het stadshart, daar ga je heen als je... En kijk, ja, dat maakt allemaal niet uit. Maar van die mooie mensen. Susanna Dusic. 14. Hoe we naar het hospitaal reden met die lichamen. Toen was dat doorgecijpeld. Dus er waren al ouders naar het hospitaal gehold. Toen had ik natuurlijk geen mobiele telefoontjes nog. Om te kijken of... hun kind erbij was. Ja. Je hoorde de podcast Help van KRO-NCV. Wil je hier nou meer van horen? Zoek dan Help op in je favoriete podcast-app. Ruben van Haften. De nacht van KRO-NCRV. Je ziet het steeds vaker voorbij komen. YouTubers, mensen zoals Arie Boomsma en nu ook wereldberoemd voetballer Erling Haaland delen foto's van zichzelf met een pleister over hun mond en delen daarmee het gezondheidsgeheim. Namelijk je mond afplakken voordat je gaat slapen. En het zou ontelbaar veel gezondheidsvoordelen opleveren. Aan de telefoon heb ik Dennis Cox, kanoarts bij de Vijf Meren Kliniek in Haarlem en Hoofddorp. Hallo Dennis. Goedemorgen. Ja, plak jij zelf eigenlijk je mond af voordat je gaat slapen? Nee, ik denk dat ik dan heel benauwd zou worden. Ja, want waarom zou het slecht zijn om, om dat te doen? Waarom zou je er benauwd van worden? Ik weet niet of het heel slecht is om het te doen. Alleen denk ik dat ik dan heel onrustig zou slapen, omdat ik niet door af en toe door mijn mond zou kunnen ademhalen. Ja. En het hele idee van deze methode is dat het dus slecht zou zijn om door je mond te ademen als je slaapt. Waarom zou dat slecht zijn? Nou, het is denk ik, het is altijd beter om door je neus te ademen. Mm-hmm. Omdat je neus gewoon de functie heeft om de lucht te zuiveren, te verwarmen en vochtig te maken. Dus je neusademhaling is wel beter dan je mondademhaling. Ja. Maar in principe worden we geboren om door onze neus te ademen. Dus als baby's niet door hun neus kunnen ademen, worden ze ook benauwd. Er moeten soms ook operaties aan worden gedaan als iets in de aanleg niet goed is. Dus ja, we worden inderdaad geboren met een neusademhaling. En dat is ook de meest natuurlijke manier waarop wij ademhalen. Dus ik denk dat de meeste mensen gewoon netjes door hun neus ademhalen als ze slapen. Ja, maar is deze gezondheidstrend dan iets wat we moeten geloven? Of zeg je nou, dat is wel broodje aap? Nou ja, als je niet door je neus ademhaalt als je slaapt, of overdag niet door je neus ademhaalt, want daar begint het vaak mee. Als je het overdag niet doet, doe je het 's nachts vaak ook niet. Dan kan het ook zijn dat er gewoon iets aan de hand is in je neus, mm-hmm. waardoor je door je mond gaat ademhalen. En dan is de oplossing niet om je mond dicht te plakken, maar is om na te denken waarom je niet door je neus ademhaalt. En waarom zou dat kunnen zijn? Als je heel klein bent, kan dat op een gegeven moment komen omdat je een grote neusomandel hebt. Als je wat ouder bent, kan dat komen omdat je allergieën hebt of andere problemen waardoor je neus dicht gaat zitten. Als je dan je neus dicht gaat plakken, dus stel dat je een stofallergie hebt waardoor je neus dicht gaat en je gaat lekker slapen met die pleister op je mond. Mm. En 's nachts heb je last van de stof van je dekbed, dan word je op een gegeven moment wakker omdat je helemaal niet meer kunt ademhalen. Nee, ja, precies. En jij bent ook KNO-arts. Heb je nou ook gehad dat mensen bij jou aanklopten en met dit kwamen en zeiden, nou, moet ik dat misschien doen, meneer Cox? Het is wel zo dat er mensen in KNO-klinieken komen omdat ze niet door hun neus kunnen ademhalen. Dat is eigenlijk een klacht die heel veel voorkomt. En dan is het op een gegeven moment, als je dat probleem oplost, moeten mensen gaan leren weer door hun neus te gaan ademhalen. Maar het helpt dan niet zo heel erg om een pleister op je neus te plakken of op je mond te plakken. Maar meer om overdag te gaan leren door je neus te ademen. En dan als je het al eenmaal overdag aangeleerd hebt, ga je het 's nachts ook doen. Ja, hoe leer je dat dan? Door het gewoon heel bewust te doen? Door het echt bewust te doen, ja. Ja. En dat is heel moeilijk als je dat als je dat jarenlang niet hebt gedaan, is dat echt heel moeilijk om aan te leren. Ja, een ander voordeel van je mond afvlakken met een pleister, zou het helpen tegen snurken zijn? Klopt dat? Als het snurken komt doordat je door je mond een snurkend geluid maakt, dan klopt dat. Maar je kan ook snurken doordat je in je neus een snurkgeluid maakt. En snurken kan op allerlei niveaus in je lichaam optreden. Dus bij sommige mensen zal het misschien helpen om het snurken te verminderen. Maar niet bij iedereen. Nee. En dan zou er nog een voordeel zijn, want het houdt niet op natuurlijk. Nee, het zou natuurlijk ook beter zijn voor de stand van je gezicht om niet door je mond te ademen. Hoe zit dat? Die kon ik niet helemaal plaatsen. Oké. Want ja, als je door je mond ademhaalt, gaat je mond inderdaad openzakken. Maar dan kan nog steeds met die pleister op je mond, kan nog steeds je kaak naar achter vallen. Kan het nog steeds allemaal slap zijn. Je mond doe je dicht met spieren. En dat werkt tegen de verslapping van je aangezicht. En niet door het te gaan dichtplakken. Ja. Ik zie, ik hoor nou niet per se heel veel nadelen van wat je zegt, maar ook zeker geen voordelen. Waarom doen we dit? We doen dit, en dat is natuurlijk niet het enige voorbeeld, omdat er soms een soort hype ontstaat dat er één of twee mensen die een enorme invloed hebben op allerlei andere mensen in de wereld, influencers, bedenken dat iets heel goed is. En die halen dan informatie van plekken waarvan zij denken dat dat weer verantwoord is, en delen dat dan met hun volgers. En daardoor gaan er soms dingen de wereld in waarvan je je afvraagt van goh, waar is dit op gebaseerd? Vroeger noemden we dit kwakzalvers. Mensen die ergens informatie vandaan halen die helemaal niet gebaseerd is op wetenschap. Dat is wel lastig. Het lastige van deze tijd is dat je iets kan vertellen zonder dat je daar wetenschappelijk achter hoeft te staan. Maar dat lijkt me ook voor jou als arts lastig. Want dan gaan mensen opeens jouw werk voor je doen. En dan ook niet goed. Dat klopt. Dat is ook lastig. En dan kost het dus soms meer tijd om mensen uit te leggen waarom het niet waar is. Ja. Dan om mensen gewoon een advies te geven wat ze wel moeten doen. Ja. En gelukkig zijn daar ook journalisten voor. Hè? Je hebt wetenschapsjournalisten die daar weer tegen ingaan. En die krijgen dan weer ruzie met die influencers. Dan wordt de hype natuurlijk nog wel groter. Maar dan komt er tenminste ook een tegengeluid. Ja, en dat is belangrijk om te blijven geven. Dat hebben we bij deze dan ook gedaan, hoop ik. Ik vind het wel heel vervelend dat ik nu dus bewust ben van mijn ademhaling tijdens dit gesprek geworden. Dennis Cox. Ja, ademhalen doe je eigenlijk onbewust. Ja. En dat is inderdaad iets waar je ook niet te veel mee bezig moet gaan. Nee, precies. Kano-arts Dennis Cox, dankjewel voor je tijd. En een hele goede nacht nog. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Het schijnt de mooiste dag van je leven te zijn. Een dag waar je 9 maanden naartoe leeft. De dag dat je kind wordt geboren. Het kan een stressvolle en chaotische tijd zijn, de bevalling. Maar gelukkig is daar nog altijd de verloskundige. En vannacht loopt onze verslaggever Mika Hoppenbrouwers mee met dit bijzondere beroep. Mika, zou je kunnen beschrijven waar je nu precies staat? Ja, zeker. Ik ben in een spiksplinternieuw bevalcentrum in de regio van Amsterdam. Het is nog geen maand open, maar het is in ieder geval een plek waar ondertussen vrouwen kunnen bevallen van hun kind. En naast mij zit verloskundige Sophie. Zij heeft vannacht nachtdienst. Goeienacht. Hi, goeiedag. En Ruben, je valt met de neus in de boter, want er is daadwerkelijk actie in de tent, want er lijkt een mevrouw vannacht te gaan bevallen. Oh nee. In ieder geval, goed heb begrepen. Want je hebt bericht gekregen dat er dus iemand zat te bevallen. Ja, nee, klopt. Dus hij belde mij om iets van 1:30 of zo. En toen hebben we even een tijdje met elkaar aan de telefoon gezeten. Ook altijd voor mij een beetje om uit te testen wat gebeurt er als ik met haar aan het bellen ben, leid ik er dan af. Worden de weeën dan minder? Dan is het handig als ik nog even niet langskom, want dan laat ik het juist vertragen. En dat was zo. Dus toen zei ik, nou wacht rustig af. Ik vraag of ze niet op dit test wil bellen. Nee, gaf je. Nee, dus het was even spannend of ik het ging halen, maar we zijn er. En het lijkt dus wel echt door te zetten en dat het daadwerkelijk zo meteen een baby op de wereld wordt gezet. Ja. Kun je nu al inschatten hoe lang dat gaat duren? Of denk je dat dat misschien nog buiten je nachtdienst gaat vallen? Ja, ik denk dat de geboorte wel buiten mijn nachtdienst gaat vallen. Maar ik moet er gewoon, als ik er ben, dan weet ik het. Ja. En nu ben je dus nog niet bij deze mensen thuis, omdat het nog te langzaam is. Wanneer is voor jou het teken dat je je auto in moet springen om daarheen te gaan? Ja, eigenlijk als zij het wil. Als ik haar aan de telefoon heb. En dat is ook altijd wat we zeggen. Als jij wil dat we komen, dan komen we. Maar soms merk je, zeg maar, adrenaline is je grootste vijand als je gaat bevallen. Want dan krijg je het vecht- of vluchtreactie. En dan gaat al je bloed naar je armen en benen. Maar je wil dat het naar de baarmoeder gaat, want die moet werken. En als ik dus met iemand aan het bellen ben en dan worden de weeën minder. Dan heb ik er dus eigenlijk een soort van wakkerder gemaakt. En dan krijgen ze meer adrenaline. Ja. En als ik dan ook nog langskom, dan krijgen ze nog meer adrenaline. Dus dan is het vaak handiger. Maar soms wordt ze juist heel rustig van je stem. En wordt ze heel rustig van als je er bent. Dus dan krijg je meer adrenaline. Waardoor je weer betere weeën krijgt. Dus dat is wat een beetje aftasten. Ja. Dus dat is lastiger. En deze mevrouw is misschien, krijgt misschien de eerste kind of een meerdere kind. Merk je daar een verschil in of als een moeder voor de eerst een kind krijgt, dat ze daarin sneller op reageert als je komt? Kijk, die eerste keer, alles is nieuw. Dus voor het lijf is het nieuw. Maar voor jezelf als persoon is het natuurlijk ook nieuw. En bij die tweede weet je gewoon veel beter wat je kan verwachten. Zit je al meer in vertrouwen dat je weet, oh ja, deze week dan zit ik ongeveer een beetje hier. Dus ja, een tweede gaat eigenlijk altijd sneller. Alleen doordat het spierweefsel dat al een keer gedaan heeft. Maar ook gewoon doordat je zelf er relaxer in zit vaak. Ja. En we zitten dus nu in een nieuw bevalcentrum. Waarom is het bevalcentrum hier gekomen? Er is een grote wens tot bevallen met lachgas en een bad. En dat kan hier. En dat kan in de meeste ziekenhuizen niet. Alleen in Amstelveen kan het. En in een andere bevalcentrum in Amsterdam-West. Dit is Zuid. En er zijn grote capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen. Waardoor we heel vaak buiten de regio gaan. En dit geeft twee extra plekken om te bevallen. In Amsterdam, dichtbij, kort naar de auto. Met alle gemak voorzien. Maar dan dus niet in een ziekenhuis. Dus het is wel losstaan. Interessant om te horen, Mika. Dan spreken we je zometeen weer. Tot zo. Yes. Dus dat en meer in het volgende uur van de Nacht van KRNCV. Maar eerst het NOS Journaal. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Rusland heeft een aanval uitgevoerd op Izmail, een Oekraïense havenstad aan de grens met NAVO-land Roemenië. De stad is een van de belangrijkste havens voor het vervoeren van graan naar andere landen. Het is onduidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Lokale media melden dat er knallen te horen waren. Inwoners van de stad werd de opdracht gegeven om schuilkelders op te zoeken. Gisteren werd havenstad Reni getroffen, waarbij 2 mensen gewond raakten en de haven beschadigd werd. Ook Reni ligt direct aan de grens met Roemenië. Op het terrein van een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens uitgerukt en adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Volgens de brandweer staat een berg bedrijfsafval in een loods in brand. Onduidelijk is hoe het vuur is ontstaan. De brand is onder controle. Het bedrijfsafval wordt met shovels naar buiten gereden en daar verder geblust. Naar verwachting gaat dat nog lang duren. Bij een schietpartij in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn 2 doden gevallen, meldt de lokale politie. Ook raakten 6 mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest en werden om nog onbekende redenen onder vuur genomen. De overleden mannen waren 26 en 29 jaar oud. De politie tast volledig in het duister over de motivatie voor de schietpartij. Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad. Dit jaar kwamen tot nu toe 10 mensen om het leven door geweld. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op 2 WK's, met de 3e plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer. Vannacht kan plaatselijk nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. In de ochtend is het zonnig. De temperatuur loopt op naar 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Heb jij een Kodak-camera? De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. We gaan het zo meteen namelijk onder andere hebben over amateurfotografie. En daarin heeft Kodak een belangrijke rol gespeeld. Verder hoor je alles over de bierbril. Natuurlijk weer bij Bevalcentrum Zuid in Amsterdam. En gaan we het hebben over het bloemencorso in Zundert. Dat allemaal straks, want eerst wil ik graag de dag van vandaag met jou doornemen. Vandaag is het 25 jaar geleden dat Google werd opgericht. En Google was een idee van Larry Page en Sergey Brin. You know what it's like to wake up in the middle of the night with a vivid dream? And you know how if you don't have a pencil and pad by the bed, it will be completely gone by the next morning? I had one of those dreams when I was 23. When I suddenly woke up, I was thinking, What if we could download the whole web and just keep the links and I grabbed a pen and started writing? Tegenwoordig is de zoekmachine niet meer uit ons leven weg te denken. Zo staat het werkwoord googelen zelfs in de dikke vandalen. Op 4 september 1781 kreeg Amerika er een nieuwe stad bij. De stad werd gesticht door Los Pobladores, een groep van Spaanse kolonisten en soldaten. En de stad die, ja, het staat tegenwoordig bekend als Los Angeles, maar vroeger heette het El Pueblo de la Reina de Los Angeles. Wat de stad van onze lieve vrouwen, de koningin der engelen, betekent. Tegenwoordig kun je heel gemakkelijk foto's maken met je telefoon, maar vroeger was dit een stuk lastiger. Op deze dag in 1888 maakten we voor het eerst met de Kodak-camera kennis, uitgevonden door George Eastman. En toen werd een ambacht dat eerst alleen door professionals uitgevoerd kon worden, ineens toegankelijk voor iedereen. En welke invloed Kodak precies had op de amateurfotografie, dat hoor je zo. 75 jaar geleden trad Wilhelmina af en gaf ze het stokje over aan haar dochter prinses Juliana. Nadat koning Willem III overleed, erfde Wilhelmina op haar 10e de troon. En na 50 jaar geregeerd te hebben, sprak ze in 1948 het Nederlandse volk toe vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam. In het paleis op de Dam op 4 september 1948 doet koningin Wilhelmina afstand van de troon. Om 12 uur precies maakt prinses Wilhelmina dit aan het Nederlandse volk bekend. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen. Leven, overkomen! Bijzonder om te horen. En vandaag is Beyoncé jarig. De Queen of Pop mag 42 kaarsjes uitblazen. En daarom hoor je er nu. Dit is Halo. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Feel your Tegenwoordig heeft iedereen een camera in zijn zak zitten. We maken in een handomdraai een foto van alles en nog wat. Maar in de 19e eeuw ging dat nog wel een stukje lastiger. Als je op de foto wilde, moest je naar een professionele fotograaf. Maar dat veranderde al in 1888. Kodak, dat bedrijf bekend van de filmrolletjes, die kwam vandaag precies 135 jaar geleden met een draagbare camera met verwisselbare filmrolletjes. En dat zorgde weer voor de opkomst van de amateurfotografie. Mattie Boom, curator fotografie bij het Rijksmuseum. Hele goede nacht. Goeienacht. Vroeger had je natuurlijk allemaal apparatuur nodig, hè? Vertelde ik net al, om een foto te maken. Hoe heeft de Kodak-camera die manier van fotograferen veranderd? Ja, in Amerika werd het eigenlijk al vrij vroeg, hè? Dus dan moet je denken aan begin jaren 1880. Werd er gestreefd naar wat kleinere camera's. En dat was nog best lastig, want als je daarmee fotografeerde, dan bewoog je ook en dan had je eigenlijk geen beeld. En er was een flinke business in en ook veel concurrentie, wat als het ware die zoektocht naar de betere camera opstuurde. En ja. George Eastman, de oprichter van Kodak in Rochester in Amerika, waar ik morgenochtend naartoe ga, naar het George Eastman House, die heeft bedacht van: ik moet zo'n klein compact kastje hebben en daar moet ook een filmrol in kunnen met een redelijk lensje. En dat ga ik op de markt zetten. En dat heeft hij toen op de markt gezet. En eigenlijk was het lauwe kwaliteit. Maar het ging hem erom om zoveel mogelijk van die kastjes te verkopen. En om zoveel mogelijk filmrolletjes te verkopen. En doordat je dat filmrolletje moest laten ontwikkelen in het boxje bij de fotozaak, moest je telkens weer terug en weer een nieuwe kopen. En weer een nieuwe kopen en weer een nieuwe kopen. Nou, zo is dat principe ontstaan. En ondertussen had je een hele kleine handzame camera, echt een handcamera, waarmee je heel wendbaar was, die je overal mee naartoe kon nemen, op reis, et cetera. Dus je zat niet meer vast aan de studiofotograaf waar je naartoe moest. Ja, dus George Eastman wilde het niet per se toegankelijker maken, de fotografie, maar hij wilde gewoon geld verdienen eigenlijk. Hij wilde geld verdienen, ja. En wie waren dan zijn eerste klanten, zeg maar? Wie waren de eerste amateurfotografen? Ja, dat waren jonge mensen. Meestal woonden ze in de stad. En die hielden van nieuwe technologie. En het grappige is dat ik heb lang onderzoek gedaan naar de opkomst van die amateurfotografie in Nederland. En toen bleek eigenlijk dat die jongeren die fotozaken begonnen, camera's kochten, een vereniging oprichten en actief bezig waren om toen fotografie voor iedereen te promoten, dat die elkaar kenden van het fietsen en van de ANWB. Dus dat waren ook nog eens een keer beroemde fietskampioenen. Dus ze hielden van nieuwe technologie, want de fiets was toen ook iets nieuws en bijzonders. Ze deden mee aan allerlei races, maar het was een heel jong publiek en ze kenden elkaar allemaal, want je had in alle steden dit soort fiets- en fotografieverenigingen. Ja, dus er waren wel veel potentiële klanten. Ja, zeker. En ik heb het echt geprobeerd te reconstrueren voor de jaren 90. Die handcamera van Kodak kwam in 1888 op de markt. Nou, zijn er hier natuurlijk ook een aantal van afgezet. We hebben een paar mensen hebben die eerste nieuwigheid gekocht. Waaronder de jonge koningin Wilhelmina, die het als kerstcadeautje kreeg. No? Dus er waren eigenlijk niet zo heel erg veel mensen die dat ding toen kochten. En toen bleek ook nog eens een keer dat de kwaliteit nog niet zo goed was. Dus, nou ja. Maar ondertussen had hij alweer nieuwe modellen op de markt gebracht. Werd de kwaliteit wat verbeterd, et cetera. Dus zo werd dat afzetgebied vergroot. En in de jaren 90 van de 19e eeuw, dus nadat dat ding net op de markt was gekomen en Kodak in Amsterdam een tentoonstelling had georganiseerd met de nieuwe modellen en de foto's die je ermee maakte in het gebouw in de Munttoren in Amsterdam. Mm-hmm. En toen hebben meer en meer mensen het aangeschaft. Maar Kodak was zo goed in zijn PR en in zijn reclame en in zijn advertisement, dat het net lijkt alsof zij de enige waren. Maar er waren honderden modellen op de markt. Ja, nou, en tegenwoordig zowel... helemaal, hè, want iedereen kan nu natuurlijk een foto maken. Hoe verschillende de foto's die we nu maken met het begin van toen, zeg maar? Nou, het lijkt in zekere zin wel op elkaar. Want het is charmant, het is informeel. Het wordt gemaakt bij allerlei vrolijke aangelegenheden. En dus het lijkt best op elkaar. En het is ook altijd zo dat degene die op de foto staat, degene die de foto maakt, kent. Dus ja. Dat is een andere verhouding dan eens. Je hebt tot een anonieme studiofotograaf. En dus in die zin zijn er overeenkomsten. Maar het kon in die tijd, kon het soms een jaar duren voordat je die foto's terugkreeg. Je ging op reis, je maakte foto's, je leverde dat rolletje pas na je reis in. En pas na een jaar zag je wat je gemaakt had. Mm-hmm. En bij ons is dat natuurlijk totaal instant. Als ik nu een foto maak, dan zou ik hem nu meteen naar Amerika of naar Japan of waar dan ook naartoe kunnen sturen. En daar zou die binnen een minuut gezien worden. Dus dat is, dus het is nu en veel massaler. Dus ja. Letterlijk iedereen heeft er een. Wat ze toen wilden, waar ze toen naar streefden. Hè. Dus je had in Amsterdam zo'n fotozaak, die had als slogan: iedereen fotografeert. Hè. Dus iedereen kan fotograferen, moet fotograferen. Nou, dat is nu bewaarheid geworden, want iedereen fotografeert. Letterlijk iedereen heeft zo'n telefoon en met een camera erin. Ja, ja, maar dat maakt ook ons wereldbeeld breder natuurlijk. Ja, het maakt je wereldbeeld breder, maar ook onoverzichtelijker. Dus je komt om in het beeld dat je op een dag tot je moet nemen. Ja. En dat is wel een groot verschil met toen. Toen werd de fotografie informeler, het werd losser. De amateurs die kregen de overhand, het werd persoonlijker. Je fotografeerde jezelf. Of dat nou is voor het Rijksmuseum, voor het Vrijheidsbeeld, voor de Eiffeltoren in Parijs. Dat ontstaat op dat moment. En dat doen we nu eigenlijk nog steeds. Maar nu doet iedereen, letterlijk iedereen het. En dus dan heb je het over de hele wereldbevolking die dit doet. Ja. En ook de verspreiding gaat nu veel en veel sneller dan toen. Want toen stopte je die foto's in een album en keek je ze af en toe terug met je familie, met je vrienden, met je reisgenoten. En dat was het. Wij kunnen de hele dag door, kunnen wij die foto's zien. En iedereen doet ook zijn best om op Instagram zichtbaar te zijn. Zeker, WhatsApp zeker. Gaat steeds meer niet in geschreven taal, maar in beeldtaal. Dus wij worden van talig, worden wij steeds beeldender en visueler ingesteld. Ja, dus misschien dat ik zometeen dan ook nog eventjes een fotootje maak als ik het zo hoor. Mattie Boom, curator fotografie bij het Rijksmuseum. Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Als je een biertje te veel op hebt, dan zie je wazig, soms zelfs dubbel. Maar heb je wel eens gehoord van de bierbril? Onze redacteur Merel van Waalwijk van Doorn heeft daar een nieuwtje over. Je loopt op een feestje, drinkt er nog één. Denkt er net iets minder goed over na dan je zou moeten doen, want zoveel kun je ook weer niet hebben. En je hoort jezelf tegen je vrienden zeggen dat je die meid daar aan de bar toch iets knapper vindt dan je dacht. En je loopt erop af. Dat is dus een bierbril. En hoe dat precies werkt, ga ik je zo uitleggen samen met Kirsten Hofman, hoofddocent psychologie van het Saxion. Goedemorgen, Kirsten. Goedemorgen. Heerlijk zo'n bierbril, waardoor iedereen er beter uitziet. Het is net alsof je door de glazen van een roze bril kijkt. Of althans, dat is wat ze zeggen, toch? Dat de wereld door dat ene extra biertje net een tikkeltje aantrekkelijker lijkt. Het fenomeen van de bierbril wordt al jaren onderzocht. Maar deze zomer bekeken onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh en het Stanford Preventie Onderzoekscentrum het fenomeen opnieuw. Ze vroegen 18 paren van vrienden in een laboratorium de aantrekkelijkheid van verschillende mensen te beoordelen. Ze testen dit met twee groepen. Een controlegroep en een groep die gezellig met z'n allen aan de wodka cranberry sap zat. Ik zou wel weten in welke groep ik zou willen zitten. Maar wat bleek nou? De borrels leken weinig te doen. De borrelaars vonden anderen helemaal niet aantrekkelijker. Wel is uit onderzoek gebleken dat mensen met een slok op sneller geneigd zijn contact te zoeken met mensen die ze aantrekkelijk vinden. Maar hoe dat nou zit? Kirsten Hofman, hoofddocent psychologie op het Saxion, legt het uit. Nou, we hebben verschillende hersengebieden en die lopen eigenlijk een beetje van binnen naar buiten. Dus het meest prehistorische deel zit aan de binnenkant. He, daar zitten al je basale overlevingsmechanismen, je hartslag, je ademhaling, et cetera. Daaromheen zit een laag en daar zitten je emoties, daar zit je gevoel. Dat gebied is heel erg gevoelig voor beloning, je wil graag hebben, hebben, hebben. En daaromheen, dan heb je eigenlijk een beetje wat mensen hebben, dat is de neocortex. En dat is eigenlijk het laatst ontwikkelde hersengebied wat wij hebben. En dat is eigenlijk waar je impulsbeheersing zit. Daar zit consequenties van gedrag en van acties kunnen overzien. Alleen op het moment dat we alcohol drinken, alcohol die komt ook je hersenen binnen. En die gaat van buiten naar binnen. Dus die komt als eerste bij die neocortex. Die zorgt je niet, als je iemand aantrekkelijk ziet, dat je diegene meteen bespringt. Die neocortex die denkt, ja, het is niet zo handig om dat nou te doen. Dat doen we wat later. Dus je hebt minder remmingen. Hoe meer alcohol je drinkt, hoe minder remmingen je hebt. En hoe meer die onderste gebieden naar voren komen. Dus je emoties en de behoeftebevrediging, het hebben en het willen. En dat is de reden dat op het moment dat je alcohol drinkt, dat je dus sneller op iemand afstapt, omdat je minder zorgen maakt over de gevolgen en dat je meer gevoelig bent voor die beloning. Die bierbril is dus een mythe. Je vindt door dat extra biertje anderen niet aantrekkelijker, je bent gewoon minder laf om op ze af te stappen. Dus laat die zogenaamde bierbril voor je volgende feestje maar gewoon thuis. Want één ding is zeker, dat extra biertje maakt jou in ieder geval niet aantrekkelijker. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je omarmen. Sla je armen om de liefste. Want de liefste, dat ben jij. Nu gaan we toosten op het minnen. Laat het minnen. Pak de handen van die ander, want de ander hoort erbij, zoals jij hoort bij jou en mij. Guus Meeuwis hoorde je met proosten natuurlijk na het verhaal van de bierbril. De nacht van KRO en CRV. Van Haften. Elke week laten we je in de nacht van KRO ook bijzondere podcasts horen. En deze week is dat Op zoek naar, waarin je de meest memorabele momenten van het radioprogramma Adres Onbekend hoort. En in deze podcast wordt er gezocht naar een jongen achter een branddeur. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ik geloof. Adres Onbekend is als eerste zoekprogramma van Nederland op de radio te horen sinds 1971. Uit het rijke archief komt Op zoek naar de jongen achter de branddeur. Een podcast met Ron Kas. Dus op het moment dat ik van de fiets afstapte, werd ik meteen in mijn kladden gepakt. En er werd natuurlijk weer vuile stinkhoer en zo. En naar huis jij. Dit is Joke Verhart. Ze zit al jaren in mijn hoofd. Een jong meisje dat verliefd wordt, maar dat wordt alsmaar de kop ingedrukt door haar ouders. Moet je je voorstellen, zij woont op een kamer op zolder. En dan ontdekt ze de buurjongen. En ze zijn door een branddeur van elkaar gescheiden. Hij heeft een kamer gehuurd op zolder bij de buren. Ik ontdekte op een gegeven moment toen ik voor het raam stond dat er een man, jonge man, zijn fiets bij een regenpijp neerzette. En ik dacht, wauw, dit is een leuke jongen. En dan sta je natuurlijk elke dag op hetzelfde tijdstip daar nog eens te kijken. En op een gegeven moment keek hij omhoog en lachte naar me. Dus ja, dat was geweldig. Ik was pas 15. En nog een paar keer zwaaide die naar me. En dus ja, ik had echt iets van heel leuk. Maar ik wist dat dat niet mogelijk was. Want mijn ouders wilden echt geen jongen in mijn buurt laten komen. Dus het moest allemaal een beetje stiekem. Dus we ontdekten dat boven was een branddeur op de zolder. En dan door de deur heen maakten we dan stiekem afspraakjes. Tussen die kamers in was dus die deur. En die deur die was dichtgeschilderd. Wat deden ze? Ze krabden van twee kanten de verf van het glas af om elkaar maar te kunnen zien. Maar ja, haar ouders, die zaten er alsmaar tussen. Maar waarom dan, hè? Nou, in de eerste plaats al omdat hij 25 bleek te zijn en ik pas 15. En, maar ja, ik was een heel rijp meisje, dus ik zag er niet echt ook uit als 15. Maar mijn moeder was heel jong zwanger geworden en die kreeg op haar 17e al mijn broer. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft gehad van geen jongens in de buurt daar, want dat zou weer problemen op kunnen leveren. Joke, die trok zich daar maar weinig van aan. Ja, of ze was zo verliefd dat ze niet anders kon. Een hele aantrekkelijke man met donker haar en blauwe ogen en een ontzettend lieve lach. En het staat nog steeds na 50 jaar wel op mijn netvlies. En ik had het thuis niet leuk. En nu vond iemand mij ook nog aardig, want dat was ik ook helemaal niet gewend. Dus ja, ik liep echt op een grote wolk. Nou, dan maar stiekem en voortdurend alle sporen achter je wissen. Nou, mijn ouders die snuffelden mijn spullen na, mijn moeder bijvoorbeeld. En als ik ergens, ja, ik schreef nogal graag. Dus als ze maar iets vond waarvan ze dacht, oh, welke kant gaat dit op? Dus, en mijn moeder riep dan onmiddellijk al, het klinkt onaangenaam, maar ze zei dan smerige stinkhoer. Terwijl ik nog maar zo'n jong meisje was. Ja. Dus ik moest voor mijn moeder eigenlijk altijd op mijn hoede zijn. Eigenlijk moest ik ook nog ogen in mijn achterhoofd hebben. Want ja, zij heeft na mijn broer nooit meer een kind willen hebben. En ja, dan hadden ze dat spelletje niet moeten doen. Dus daar zat ik dus opeens. En ze heeft alles geprobeerd om me kwijt te raken. Dat heeft ze later ook verteld. Ze heeft alles gedaan om me kwijt te raken. Ah, dat hou je niet vol natuurlijk. Altijd maar zeggen dat je met een vriendin weggaat. Nooit Alberts naam noemen. Ja, dat ging op een dag helemaal fout. We hadden afgesproken dat we naar artsen zouden gaan. En ik had mijn ouders verteld dat ik met een klasgenootje ging. Dat was ook zo, maar ook met haar ouders. En dat was niet zo. Dus, en Albert had een collega meegenomen. En we zijn van Amsterdam-West naar Zuid gereden, naar dat klasgenootje van mij. En we hadden afgesproken bij de bioscoop Rialto. En ik ging de hele weg al op wolken daarheen van een heerlijke dag met Albert. Ja. En ik heb nooit gemerkt dat mijn ouders dat hele eind achter mij aangefietst hebben. Dus op het moment dat ik van de fiets afstapte, werd ik meteen in mijn kladden gepakt. En er werd natuurlijk weer vuile stinkhoer en zo. En naar huis jij. En toen zei mijn vader tegen Albert, dat hoor ik nog zo. Jij komt vanavond bij ons praten. En als je nog één keer bij mijn dochter in de buurt komt, dan breek ik alle twee poten. Dan breek ik allebei je poten? Nou, zo eindigde het tussen Joke en Albert. Hij pakte zijn spullen, hij rende het huis van de buurvrouw uit en hij zocht ergens anders een kamer. En Joke, die had het zwaar thuis. En dan is het 50 jaar later. Joke is die lieve Albert niet vergeten. Of wij hem nog één keer bij haar kunnen brengen. Albert meldt zich. Nou, heel voorzichtig. Dag Albert. Dag Joke. Ja, hey, hallo. Ik herken je stem. Oh, ik had wat moeite met de jouwe. Hé, hey, Joke. Ja. Ik ben ontzettend blij dat jij mij bent gaan opzoeken. Ik ben al jarenlang naar je op zoek, maar ja, met zo'n achternaam ben je niet makkelijk te vinden. Ja, en ik ben lang geleden ben ik je achternaam kwijtgeraakt. Dus ik had geen aanknopingspunten. En ja, vergeten was ik je echt ook nooit, maar... Ze heeft juist een achternaam die heel goed bij haar past. Jan, ze heet Verhard. Maar eigenlijk Verzacht. Ja, dat heb jij dat niet zeker aangegeven. Joke Verhard is Joke Verzacht. Ze tasten elkaar met liefde af en dat wordt steeds spannender. Ik ben ontzettend blij dat ik je gevonden heb en ik hoop dat we elkaar een keer kunnen ontmoeten. Ja, ik verlang er ook erg naar om je te ontmoeten en met je te praten. Ik denk dat we elkaar veel hebben te vertellen. Ik zie er erg naar uit. Hij is zo belangrijk voor me geweest dat ik hem echt 50 jaar in mijn hart heb meegedragen. Ja, en Joke, weet je wat ik voor gevoel nu heb? Mm. Het is 50 jaar geleden, maar nu komen al die gevoelens ook weer terug uit die tijd bij mij. En ik heb helemaal niet het gevoel dat het 50 jaar geleden is. Oh. Nou, jij, Joke. Ja, daar heb ik even geen antwoord op. Nee, dat geeft niet. Maar ik ben er erg blij om. Maar ze waren 15 en 25 toen. En nu zijn ze 65 en 75. Natuurlijk gingen ze elkaar weer zien. Ja, ik voelde me weer verliefd. Alleen pas later realiseer je je dat dat gewoon een oude emotie is. Ja. Maar op dat moment was ik meteen weer verliefd op hem, ja. Oude verliefdheid, die is er weer. Maar is er ook nieuwe verliefdheid? Toen ik de hele achtergrond hoorde van een paar echtscheidingen en nog jonge kinderen thuis, allebei ook met een autistische stoornis, net als hij dat dus heeft. Was dat zo problematisch. Want zij hebben natuurlijk een heel gestructureerd leven nodig. Alle dingen op vaste tijden, dus om 11 uur naar de supermarkt en om 12 uur, kortom. Ja. Dat past helemaal niet in mijn leven. Twee levens lopen te veel uit elkaar. 50 jaar geleden had niemand het nog over autisme. Hij vertelde mij dus dat zijn ouders hem ook zo'n raar kind vonden. En hij vertelde dus dat toen wij elkaar dus kenden, dat meisje van 15, dat hij voor het eerst van zijn leven met iemand kon praten. De liefde bloeit niet op, niet opnieuw. Maar is de zoektocht wel geslaagd? Wel dat ik hem graag terug wilde zien, omdat hij in mijn leven de liefste partner was die ik ooit gehad heb. Nog altijd spreken ze af en toe af. Joke Verhard en Albert de Jong. Met liefde voor lang geleden. De volgende aflevering uit deze serie, die komt er al aan. Henk van Dijk op zoek naar zijn vriendin die zwanger was. Dus ik kom bij het ziekenhuis aan. En ik kom op de kamer. Staat er een wiegje. En zij lag in bed. En het eerste wat ze zei, Henk, het is niet voor jou. Adres onbekend. Nou, als Henk op zoek is naar zijn vriendin die zwanger was, dan moet hij misschien even een kijkje nemen bij het Bevalcentrum Zuid in Amsterdam. Daar staat nog steeds verslaggever Mika Hoppenbrouwers. Hallo Mika, is er al nieuws over Sophie en de bevalling? Nou, er is niet heel veel nieuws. Het goede nieuws is wel dat Sophie er dus nog is. En dat ik nog een aantal vragen aan mag stellen over wat verloskundigen zijn in de nacht allemaal precies inhoudt. En je zei het al, we zijn in het bevalcentrum hier in Amsterdam. Er zijn dus verschillende plekken waar je als moeder een kind kan krijgen. Dat kan thuis, dat kan in dit bevalcentrum, maar ook in het ziekenhuis. Ja. Heb jij persoonlijke voorkeur waar iemand bevalt. Nee, ja, daar waar je het meest prettig voelt. Want ook daar geldt die adrenaline-regel. Als je tegen mensen zegt, jij moet thuis. En ze raken daarvan in de stress, dan gaat het niet goed. Maar als je zegt, jij moet in het ziekenhuis ook niet. Dus het gaat juist om die keuze. Dat je zelf kan kijken, oké, ik heb weeën. Waar voel ik me nu het meest op mijn gemak? En daar gaan we dan heen. Ja, dus altijd staat de moeder centraal. Ja, dat is een hele holle term. De moeder staat centraal, maar het is het wel. Ja, klinkt altijd een beetje suf, maar het gaat er wel om. Als je bejaard bent en je vraagt hoe was je bevalling, dan kan je dat in detail nog vertellen. Dus het is zo'n belangrijk en sensitief moment in het leven. Dat je alle vlaggetjes moet op groen staan. Je moet alles aan doen dat een goede ervaring is. En ik heb een zusje en ik doe heel vaak alsof degene die belt mijn zusje is. En denk altijd, oké, je kan om een medische reden komen. Of je kan denken, oké, medische gezien is niet nodig, maar is het sociaal of emotioneel gezien nodig dat ik kom. Als mijn zusje had gebeld, nu was ik er dan heen gegaan. Want soms zeggen mensen het niet zo heel duidelijk dat ze willen dat je komt. Maar is het tussen de regels door eigenlijk wel dat ze graag willen dat je komt. Ja. Is dat dan ook het voornaamste wat je komt doen als iemand belt en zegt ik kom een bevalling? Of zijn er nog wel dingen die buiten het ondersteunen van een bevallende moeder vallen? Ja, je bent eigenlijk als een soort flipperkast aan het denken, maar je komt heel rustig over, althans dat is de bedoeling. Maar kijk, ik ben meest gezien de hele tijd aan het denken, oké, is dit goed, is dat goed, is dat goed, staat alles zijn op groen? Want er is natuurlijk gewoon heel veel variatie in hoe je kan bevallen en hoe een bevalling verloopt. Maar als het goed is, merkt de vrouw dat niet en merkt zij gewoon dat ik als een soort rustige, constante factor er ben en haar ondersteun. En als je het vergelijkt met een marathon, die loop je ook niet zonder aanmoediging. Dan sta ik niet met een spandoek ernaast, maar wel juist op sommige momenten wel iets zeggen, op andere momenten juist niet iets zeggen. We noemen het ook wel watchful attendance. En er is niet echt een Nederlandse vertaling voor, maar door observatie kan je heel veel doen. Dus kijk, ik kan met een soort scorebord gaan zitten en een Excel bijhouden hoeveel weeën ze heeft. Maar dat hoeft niet, want als ik ernaast zit, dan merk je vanzelf wel de soort van cadans. Dan komt het vaker, duren ze langer, ogen ze krachtiger, hoe gaat ze ermee om? Hoor je er als ze, je maakt ze geluid of ademt ze gewoon alleen rustig door? Daarin zie je wel een beetje, weet ik ook vaak aan de telefoon, hoeveel centimeter ze ongeveer zal hebben. Maar het gaat niet alleen om die centimeters, het gaat om het hele proces. En iemand kan nu 2 centimeter hebben en over een uur een baby. En iemand kan nu 2 centimeter hebben en over 5 uur 3. Ja. En allebei is normaal. Ja. En dan tot slot, heb je een goede tip voor toekomstige vaders die nog onzeker zijn over wat ze gaan moeten toevoegen tijdens de bevalling? Ga het gesprek aan met elkaar. En vergelijk het maar met een hele grote sportwedstrijd. Hoe wil je dan ondersteund worden? In ieder geval niet door iemand die naast je zit te WhatsAppen. Dat werkt over het algemeen niet. Maar wel iemand waarvan je voelt dat diegene je oprecht ziet en je echt oprechte aandacht en liefde voelt van die kant. Die jou ziet en hoort en voor je opkomt als je het zelf even niet kan. En dat is het. Je moet gezien en gehoord worden. En dan maakt het niet zoveel uit hoeveel complicaties of interventies er nodig zijn. Maar dan is de kans dat het een goede ervaring is heel groot. Nou, dankjewel. Nou, Ruben, ik weet niet of je nu ondertussen al genoeg vertrouwen hebt om zelf een kind op de wereld te zetten met misschien je potentieel partner. Maar in ieder geval ben ik een heel veel slimmer geworden of heel veel meer te weten gekomen vannacht over wat een vak verloskundige inhoudt. Ja, nou, ik denk er nog even over na, maar ik begreep, jouw vriendin is er ook bij, hè? Dus jullie kunnen nog even overleggen. Precies. Dankjewel, Mika. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Vandaag begint de tweede dag van misschien wel het meest kleurrijke evenement in Noord-Brabant. Het Bloemencorso in Zunders. Grote wagens worden omgetoverd tot bijvoorbeeld een metershoge draak of een kop van een bekende schilder. En dat allemaal gehuld in dahlia's. Met de wagens willen de makers vaak een verhaal vertellen. Maar dat hebben de bloemen op zichzelf ook al vaak. Aan de telefoon heb ik Rogier van Vught, hoofd horticultuur bij de Hortus Botanicus in Leiden. Een hele goede nacht, Rogier. Een goede nacht. Ja, laten we het even hebben over die verhalen die achter al die verschillende bloemen schuilen. Hè? Want zelf denk ik, nou, rode roos staat voor de liefde. Ja, en een anje voor mij voor opnieuw geboren worden. Waarom willen wij betekenis toekennen aan bloemen? Nou, ik moet zeggen, ik werk zelf in een botanische tuin, maar de logica helemaal. Ja. Je hebt echt zo'n kaart, zeg maar bloementaal. En wat kan je met bloemen zeggen? Maar het probleem is dat dat per geval en ook per cultuur heel erg verschilt. Dus het is een hele gevaarlijke taal om te gebruiken. Nu, je vertelde het net al, de roos. Mm-hmm. Een rode roos, dat is zeg maar liefde. Dat is echt voor iedereen duidelijk. En een gele roos is juist een slecht teken voor in heel veel gevallen. Oh. Maar ik denk dat voor mezelf, dat ik denk van ja, wanneer een bloem echt een lange tijd echt in een cultuur zit, dat het echt een cultureel ding is, dat het bijvoorbeeld echt al iets van 100 jaar of honderden jaren het geval is, ja, dan wordt het echt wat. Maar wat mensen tegenwoordig, bijvoorbeeld de dahlia, wat je net al vertelde, nou, het verschilt per kleur wat je dan met een dahlia kan zeggen. Want bijvoorbeeld als je van iemand een bosje hele donkere dahlia's krijgt, bijvoorbeeld die bijna zwarte, bordeaux-rood-zwarte dahlia's, ja, dat zou dan een heel, heel slecht teken zijn, want dat betekent dat je iemand eigenlijk helemaal niet mag. Nou. Maar ja, ik zie ze toch best wel eens gewoon als snijbloem aangeboden worden. Dus ik denk dat toch niet bij iedereen bekend nee, is, die taal. Maar even voor mij, de kleur lijkt dus belangrijker dan de bloem zelf. Ja, inderdaad. Nou ja, je hebt eigenlijk twee dingen. Dus je hebt zeg maar bloemen die allerlei kleuren kunnen hebben, zoals een roos en een dahlia. Die heb je in allerlei kleuren. Dan is ineens de kleur belangrijk. Maar er zijn ook bloemen die echt als soort op zichzelf echt een betekenis hebben. Dus dan ga je meer... Nou, bijvoorbeeld de dingen uit de religies. Bijvoorbeeld een narcis is bijvoorbeeld in de islam een belangrijke bloem die echt staat voor innerlijke schoonheid en werken aan jezelf. En een tulp, maakt niet uit welke kleur, die staat voor overdaad. Nou, dat kan ik me voorstellen, want in landen waar bijvoorbeeld de islam belangrijk is, dat zijn ook vaak landen waar de tulp in het wild voorkomt. En tulpen kunnen in de natuur vaak in hele grote populaties, dus dat een heel dal helemaal vol staat met dezelfde soort tulp. Nou, als die allemaal rood zijn, dan is dat echt wel een gevoel van overdaad. Dus ja, en bijvoorbeeld de lotus, dat is ook echt een hele beroemde symbolische bloem natuurlijk. Ja, precies, want die is weer in het boeddhisme belangrijk, hè? Ja, die staat echt voor, nou ja, eigenlijk zeg maar een beetje alles wat goed is, maar bijvoorbeeld ook voor reinheid. En mensen denken dan altijd dat het slaat op de bloem. Maar de... Rogier, ben je er nog? Oh, de verbinding met Rogier is helaas eventjes verbroken. Maar ik denk dat wel ontzettend duidelijk is waar bloemen inmiddels voor staan. Veel mensen zullen dit geluid meteen herkennen. Het is het geluid van een gierende motor van een Formule 1 raceauto. Maar weet je ook hoe een Formule 1 tv-uitzending tot stand komt? Dat gaan we bespreken met Win Zouw. Hallo Win. Hoi, goeienacht. Vertel. Ja, je denkt natuurlijk als je lekker Formule 1 aan het kijken bent, dat gaat wel lekker zijn gangetje. Maar het is een gigantische operatie. Ja. En dat zegt ook Wendy Hendricks. Zij is hoofd live productie van de Formule 1. Het is groter dan de Champions League finale. En wij doen dit 23 keer per jaar. Verdeeld zeg maar over de hele wereld. Dus dat is ongeveer hoe groot het is. Dus wow. Dat geeft wel een beetje aan van het is wel echt een operatie. En vroeger waren alle mensen gewoon op het circuit om een race uit te kunnen zenden op tv. Maar tegenwoordig gaat dat zelfs remote. En dat is heel erg indrukwekkend. Dus bijna alles wordt op afstand geregeld. In een plaatsje net onder Bigging. Net onder Londen, Bigging Hill. Je hebt bijvoorbeeld een onboard camera. De mensen thuis zien wat een coureur in een raceauto ziet en wat hij doet. En die beelden van de racewagen gaan rechtstreeks naar boven in een helikopter die een kilometer boven het circuit loopt rond te dwarrelen. En dan komt het allemaal aan in een datacentrum en daar komt alles bij elkaar. En dan heb je die onboard camerabeelden, de herhalingen, teamradio's. Dat komt daar dus allemaal binnen. En die controlekamer waar alle content samenkomt, dat is net gewoon een NASA-afdeling. Je ziet allemaal computerschermen boven en onder elkaar en rijen vol. En het enige wat ze dus niet van afstand kunnen besturen zijn de camera's rondom het circuit. Maar in de toekomst zijn ze van plan om dat ook op afstand bestuurbaar te maken. Dus dan krijg je bijvoorbeeld, zoals vorige week, een race in Zandvoort. Ja. dat doet dus mensen gewoon alles in Londen, produceren dat gewoon en zenden het vervolgens gewoon uit. Dus dat is wel echt de toekomst. Het gaat van alles weer veranderen. Nou ja, fully remote wordt misschien wel de toekomst. Dus geniet er vooral van als je volgende keer weer naar de Formule 1 kijkt, want er zit heel veel werk in. Wim Zouwen van de KNVB Radio School, dankjewel. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Leave tonight or we'll die this way. His body's too old for working. His body's too young and took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. We go cruising and stand ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a Chicago. I don't think so get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. Fast car, see fast enough, you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way. Jonas Blue en Dakota houden je op NPO Radio 1 met Fast Car natuurlijk. Het zomerreces van de Tweede Kamer zit er eindelijk weer op. Morgen komen ze allemaal weer samen en gaan de werkzaamheden weer beginnen. Ja, dat kan je niet ontgaan zijn. Want afgelopen zomer heeft de politiek niet stilgezeten. Het is een turbulente tijd geweest. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het een hele soap is geweest. En daarom is het tijd om terug te kijken op... Wat vooraf ging in Politiek Den Haag. Sylvana Simons stapt uit de politiek. En ook CDA-Kamerlid Lucille Werner. Wasser kan van Denk verlaten politiek. Gisteren Kaag en nu ook Carola Schouten. SGP-leider Kees van der Staaij vertrekt. SP Tweede Kamerlid Peter Quint stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. En het wordt steeds stiller in Den Haag. Maar niet voor lang. Er keren bekenden terug. Henk Krol kan het kennelijk niet laten. Maar het gaat om de Huiskamer en daar houden de meeste politici geen rekening mee. Daarom heb ik ook zo'n hekel aan politici. Ik ben geen politicus. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Oud-staatssecretaris Mona Keizer wordt door de boer-burgerbeweging naar voren geschoven als hun kandidaat-premier. Frans Timmermans is gekozen tot lijsttrekker van de combinatie PvdA-GroenLinks. Daarom hebben we Verenigd Links met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is. Er wordt volop gespeculeerd. Omzet hangt nog boven de markt. Ik las ergens dat als hij een eigen partij begint, dat hij 46 zetels krijgt. Nou ja, dat betekent dat alles anders wordt natuurlijk, want dan wordt Omtzigt premier. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit genomen zelf. Hij had in het kabinet kunnen gaan zitten, heeft hij niet gedaan. Als je nu 46 zetels haalt, ja, daar kan ik helemaal niet over denken. Maar dan? Pieter Omtzigt richt een eigen partij op. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. Morgen komt de Tweede Kamer weer bijeen en gaat het nieuwe politieke seizoen van start. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. De maand september is begonnen. Naast dat betekent dat de zomer voorbij is, vieren ze in Amerika vandaag Labor Day. Een dag waarop de hardwerkende Amerikaan centraal staat. Zoals oud-president Barack Obama benadrukt in een speech. The working men and women of America. This day belongs to you. But that's not all I'm going to talk to you about. I also want to talk about the work you've been doing for decades. Work to make sure that folks get an honest day's pay for an honest day's work. Maar worden de rechten van werknemers wel goed genoeg beschermd? Dat ga ik bespreken met Barend Barendsen, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Leiden. Barend, een hele goede nacht. Goedenacht. Ja, vandaag is het Labor Day en niet de dag van de arbeid die op 1 mei wordt gevierd. Waarom vieren ze in Amerika niet gewoon in mei? Ik denk dat ze in Amerika te veel associaties hebben met, laten we zeggen, onze 1 mei. Dat dat te sterk verbonden is met de wat socialistische arbeidersbeweging. Ooit in september was er een manifestatie in New York waar hun arbeiders een soort van dag vrijnamen met een picknick. Ja. En ik denk dat ze daar liever aan vasthangen dan de Europese en Zuid-Amerikaanse 1 mei. Ja, en vandaag, het gaat echt om de hardwerkende Amerikanen, hè, zei ik al. Hoe zit dat precies? Ja, ze willen wel, en ze zien ook daar het belang van werkenden en werkers. Maar het rode vaandel, de sociaaldemocratie die er in andere landen mee geassocieerd wordt, niet. Ja, we hoorden het Barack Obama zeggen. Hè? Deze dag is voor jullie harde werkers, vrij vertaald. Ja, ja, en dat klinkt natuurlijk ontzettend mooi hoe die dat zegt. Maar ja, het is niet altijd even mooi in Amerika op werkgebied. Je kan namelijk snel ontslagen worden. Hoe worden de rechten van arbeiders daar beschermd? Niet zo sterk als in veel andere landen. En met name niet omdat de ontslagbescherming grotendeels afwezig is. Je staat daar in de meeste staten en in de meeste beroepen van de ene op de andere dag op straat. Tenzij je zo'n onderhandelingspositie hebt dat je een mooi contract hebt geregeld met een gouden handdruk. Maar ja, dat is voor de meerderheid van de werkenden niet weggelegd natuurlijk. Nee, en hier hebben we dan de WW-uitkering. Is er in Amerika zo'n soort regeling? In de meeste staten niet. Het is op staatsniveau geregeld, maar de sociale zekerheidsbescherming is daar een stuk geringer dan bijvoorbeeld in Nederland, maar ook in veel andere landen. Dus het is van de ene op de andere dag kan het over zijn. Ja, dan mijn laatste hoop. Vakbonden hebben we natuurlijk in Nederland, die opkomen voor de werknemers. Hebben de vakbonden in Amerika dan macht om iets te veranderen? Meestal niet. Hè. Ze proberen het wel eens. En er is nu de staking bijvoorbeeld van de Hollywood-schrijvers en acteurs. Ja. Maar ja, dat haalt alleen al het nieuws omdat het zo weinig voorkomt. En anders dan in bijvoorbeeld West-Europa worden vakbonden ook actief tegengewerkt door werkgevers en niet echt beschermd door de overheid. Dus ja, de positie van de vakbond is daar niet echt geweldig. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Barend, als je dit zo opsomt allemaal, voelt het voor mij een beetje alsof zo'n Labor Day eigenlijk meer voor de bühne is dan echt voor de werknemers. Ja, dat zou je wel eens kunnen zeggen. Maar ze worden op op een erepodium getrokken. Maar ja, daar blijft het dan ook een beetje bij. Hè? Hoewel de huidige Biden-regering wel wat

John Lennon op NPO Radio 1. Je hoorde Working Class Hero. En daarmee sluiten we ook de nacht van KRO-NCV af. Zometeen is het de beurt aan Vroeg met Stefan. Hoi Stefan. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Wij gaan het hebben over de zoekmachine die door 92% van de internetgebruikers wordt gebruikt. Dat is... Google. Nou, heel goed. Ja, wat win ik. 25 jaar geleden werd dat opgericht door twee mannen. Weet je ook de namen van die mannen? Ja, dat staat in mijn draaiboek. Sergey Brin en Larry Page. Nou, heel goed. We gaan het hebben over de ontstaansgeschiedenis, maar vooral ook over de invloed van Big. Dat dus zometeen. Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Ik weet zoveel, hè. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. 5 uur.